NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Van veel kanten is verheugd gereageerd op het vredesakkoord in Ethiopië. De regering in Addis Abeba en de opstandelingen in de noordelijke regio Tigray zijn het eens geworden over een permanent staakt het vuren. De strijd duurde 2 jaar en kostte duizenden mensen het leven. In de Verenigde Staten is het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd met 0,75 procentpunt. Het is de 6e renteverhoging dit jaar. Het stelsel van centrale banken, de Fed, wil op die manier de forse prijsstijgingen tegengaan. Kiev heeft honderden centrale punten in de stad ingericht waar mensen kunnen opwarmen en hun telefoon kunnen opladen. Door Russische beschietingen is de elektriciteits- en warmtevoorziening in de stad zwaar beschadigd. Polen gaat een hek van ruim 200 kilometer neerzetten langs de grens met Kaliningrad. Dat is Russisch grondgebied. Volgens Warschau is Rusland van plan migranten via Kaliningrad naar Polen te sturen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Goedenavond, goed dat u er weer bij bent op NPO Radio 1. Langs lijn in omsteken, deze week echt een voetbalweek. Ook vanavond dus Champions League, dat volgen we via ons matchcenter. Ja, naast dat voetbal wordt er ook gebasketbald. Den Bosch staat in de Europa Cup tegen Fribourg Olympique. Het Rijksmuseum zegt een doek van Johannes Vermeer in bezit te hebben, maar Amerikaanse onderzoekers zijn het daar niet mee eens. Herman Beijers van het Vermeer Centrum brengt zometeen duidelijkheid. En straks na 9e, 2 voormalig topsporters hier aan tafel. Voormalig wielrenner Thorwald Veenenberg is nu directeur bij de Nederlandse Triathlonbond. En voormalig schaatser Marianne Timmer wordt misschien wel gezien als harde ijskoningin, maar in het televisieprogramma Meer dan Goud laat ze een andere kant van zichzelf zien. Dat en nog heel veel meer, allemaal tot 11 uur. Ja, en er wordt gevoetbald in de Champions League. Vanavond de laatste poolduels te beginnen in groep F. Dat is al bezig daar. Real Madrid, Celtic en Shakhtar Donetsk tegen Leipzig. Die wedstrijden zijn om 6:45 begonnen en zitten dus al in de eindfase. Ronald van Dam kijkt naar deze wedstrijden. Ronald, hoe staan ze ervoor? Nou, weinig spanning hoor, want Real Madrid is bezig gehakt te maken van Celtic. Daar staat het nu vlak voor tijd 5-1. En bij Shakhtar tegen Red Bull Leipzig is het ook eenrichtingsverkeer. De Oostenrijkers of de Duitsers winnen met 0-4. Althans, daar draait het op uit, want er zijn nog maar een paar minuten te spelen. Dat betekent dat in die groep alles beslist is. Real Madrid en Red Bull Leipzig die gaan door naar de knock-outfase. En Shakhtar mag zich richten op de Europa League. Ja, en dan zijn er vanaf 9 uur nog 6 wedstrijden. In groep G is alles al beslist. City en Borussia Dortmund gaan daardoor naar de knock-outfase. In groep H, wie wordt de nummer 1? Paris Saint-Germain of Benfica? Maar de wedstrijd waar we vooral op gaan letten is natuurlijk wat mij betreft de kraken vanavond. AC Milan tegen Red Bull Salzburg in groep E. Daar moet het allemaal ook nog beslist worden. Wie gaat er mee met Chelsea? Een van die twee dus. Dankjewel, Ronald. Zometeen meer van jou. En er wordt dus ook, zoals we al zeiden, gebasketbald. Om 8 uur begonnen. En dit klinkt heel goed. Den Bosch tegen Fribourg Olympique. Natuurlijk voor ons ter plekke. Leon Kersten. Ja, dat heb je goed ingeschat dat dat goed klonk. Want het publiek staat te klappen. Het is 33-26 in het voordeel van Den Bosch. De kampioen, ze willen zo graag ver komen in Europa. Nou, daar is dit de uitgelezen avond voor. Want Fribourg speelde vorig seizoen Champions League. Nu zitten we een niveautje lager in de Europe Cup. En beide teams hebben in de groepsfase tot nu toe 3 keer gespeeld. 2 keer gewonnen, 1 keer verloren. En Den Bosch verloor de uitwedstrijd in Zwitserland met 5 puntjes verschil. Onthoud dat even. In principe moet je in de Europa Cup in deze groepfase met 4 teams. De andere 2 zijn de kampioen van Estland en Porto uit Portugal. Al je thuiswedstrijden winnen. En als je eruit meepikt uit een uitwedstrijd, dan doe je goede zaken. Nou, won Den Bosch vorige week in Porto. Nou, dat mag je inschatten als het niveau van het voetbal. Nederlandse ploegen winnen niet heel makkelijk in Portugal. Dus dat Den Bosch daar net won, is knap. Maar dan moet je wel thuis winnen. Nou, ze staan dus voor 35-26. Time-out is er nu voor de Zwitsers uit Fribourg. Maar die 5 punten, als Den Bosch wint met meer dan 5 punten... dan kunnen we eigenlijk wel stellen dat ze zeker zijn van de volgende ronde. Dan moet het heel raar lopen, want dan hebben ze het onderling resultaat tegen de medekoploper uit deze pool, Fribourg. Nou, die marge is nu 9 punten. Tot nu toe 17 minuten gebasketbald in de eerste helft. 35-26. Ja, de tegenstander heeft er maar 26. Den Bosch heeft het aanvallend niet makkelijk gehad. Zeker niet in de beginfase. Maar de verdediging staat goed op orde. En daardoor bleven ze in de wedstrijd en staan ze nu op voorsprong. En als ik dan naar het scorebord kijk. Boy van Vliet is net niet topscorer met 5 punten. Thomas van der Mars 8 punten. Ito Kok 8 punten. Het zijn de Nederlanders die het doen voor Den Bosch. En dat is ook wel eens leuk om te zien te zien in een competitie die gedomineerd wordt, toch meestal door buitenlanders. En Den Bosch leidt met nog iets meer dan 2,5 minuut tot aan de rust, 35-26. Koning Willem-Alexander dan, die weet nog niet of hij naar het WK voetbal in Qatar gaat. Dat begint al over 2,5 week. Dat zei hij tijdens zijn staatsbezoek aan Griekenland, waar hij is, tegen onder meer verslaggever Albert Bos. U weet dat het kabinet een brief heeft gestuurd over de situatie in Qatar en de aanwezigheid van leden van de regering, waar ik er dus ook één van ben. En daar laat ik het verder bij. Dan toch nog even over wat mijn collega ook probeert. U weet, er zijn toch rapporten verschenen waarin staat dat er duizenden mensen overleden zijn tijdens de bouw van het stadion. Wat voor gevoel geeft het u straks als u op een tribune staat en u weet hoe die tribune tot stand is gekomen? Ik heb nu, denk ik, proberen uit te leggen dat ik op dit moment vanuit mijn positie niet verder kan gaan dan te zeggen dat er een brief is van het kabinet aan de Tweede Kamer. Maar mijn persoonlijke gevoelens, die gelden voor mezelf, en daar, op basis van die persoonlijke gevoelens, maak ik ook afwegingen. En wat betekent dat? Dat zijn punten die ik niet op dit moment met u ga delen. Dus u houdt de optie open dat u toch nog niet gaat? Ik hou alle opties open, er is nog helemaal niks beslist. Oké, okay. En ja, dan toch afrondend. Ik snap dat u door wil. Maar dat betekent eigenlijk dat dat nog niet duidelijk is of u wel of niet gaat. En dat heeft mede te maken met persoonlijke afwegingen. Als er nog niks beslist is, is het inderdaad niet duidelijk of ik wel of niet ga. Aldus onze koning Willem-Alexander. Volgens hem is de situatie ook trouwens heel anders dan bij de Olympische Spelen in 2014 in Sochi. Misschien weet u dat nog wel. Daar dronk hij een biertje met de Russische president Poetin. Toen was er niks aan de hand tussen Nederland en Rusland, aldus de koning. En dan is er nog meer nieuws vanuit Qatar. De minister van Arbeid daar die wijst de oproep af voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten die bij de bouw van de WK-stadion zijn overleden, gewond geraakt of niet volledig zijn uitbetaald. Hij noemt het een publiciteitsstunt en beschuldigt de critici van racisme. Aanhalingstekens openen. Ze willen niet dat een klein land, een Arabisch land, een islamitisch land het WK organiseert. Aanhalingstekens sluiten, aldus de minister. Het aantal mbo-studenten daalde vorig jaar ten opzichte van 2020. Dat meldt de mbo-raad. Die daling werd al verwacht, doordat er nou eenmaal minder jongeren zijn. Toch gaan we er even over doorpraten met Adnan Tekin, voorzitter van de mbo-raad. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie hadden dit al zien aankomen. Is het inderdaad zo simpel? Minder jongeren, minder mbo-studenten? Nee, of was het maar zo waar? Kijk, we leven in een samenleving waar we en ontgroenen. Hè, dus minder kinderen worden geboord en we worden steeds ouder. We vergrijzen. Mm-hmm. Alleen als we kijken naar 15 jaar geleden, dan kozen nog voor die jongeren ongeveer 50% voor het mbo. En dat is inmiddels gedaald naar 40%. Dus we kiezen ook steeds minder jongeren die we hebben, kiezen voor het mbo. Waar kiezen ze dan voor? HAVO-VWO met name. Hè. Dus hoger is beter. Hè. In een opwaartse druk zitten we nu ook in de samenleving. Ja. Dat voelen die kinderen natuurlijk, hè. Ook vanuit de privéomgeving, maar ook vanuit de samenleving. En die signalen krijg ik ook van mijn collega's vanuit het voortgezet onderwijs. Waar altijd 60% VMBO deed en 40% HAVO-VWO, is dat dat steeds meer naar elkaar toe groeit. Ja, en is dat eigenlijk een probleem? Ja, want MBO komt mensen tekort. Ja, natuurlijk. Ja, we zien het, hè. Het zou een probleem van de hele samenleving moeten zijn. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik nu een loodschieter nodig heb, dan mag ik achteraan aansluiten en dan kan ik nog heel lang wachten ook. Ja, hoe kun je dat nou omkeren? Want inderdaad, iedereen zit met dit soort problemen. Technische mensen die ook je auto bijvoorbeeld in elkaar kunnen sleutelen, ja, die zijn moeilijk te vinden. Ja, ik denk dat we als samenleving die verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat ik al net zei, die opwaartse druk, daar moeten we echt vanaf. Laat die jongeren nou gewoon hun talent ontdekken. En laat ze gewoon iets doen wat ze leuk vinden. Dan dat je op een verjaardagsfeestje niet durft te vertellen dat je op het mbo zit. Weet je, dat zijn echt schrijnende verhalen die wij ook horen. En daar moeten we als samenleving iets mee doen. Daar moet de politiek iets mee doen. Daar moeten ambtenaren iets mee doen. Maar dan moet ook gewoon de gewone Nederlander, zeg maar, die moet die waardering ook tonen voor al deze vakmensen. En beleid kunnen we nog heel veel doen. He, want ik vind dat nu in Nederland jongeren al op hun 12e een keuze moeten maken. Ja, dat is wel heel erg jong, he, op die leeftijd. Ja. En ga ik nou de theoretische kant op? Ga ik nou de praktische kant op? Weet u, ik bepleit ook al langer. Geef kinderen nou wat meer de tijd om hun talenten te ontdekken. En laat ze dat op hun 15e of op 16e leeftijd die keuze maken. Ja, en zelfs dan zijn ze nog jong, hè? En dan zijn ze zelf nog jong. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou ja, ik hoor dus ook veel dingen om mij heen. Maar ik hoor bijvoorbeeld ook dat er gewoon echt best wel veel geld te verdienen is als mbo'er. Het is echt niet meer zo dat je dan een laag salaris hebt. Is dat niet wat om dat wat meer tot uitwerking te brengen? Want ja, iedereen zit te springen om die technische jongens en meiden. Ja, zeker. Maar ik zie ook dat sectoren en branches dat doen. Hè, om hun eigen vakmensen, zeg maar, en om die over het voetlicht te brengen. Dat proberen wij ook te doen, hè, met loopbaanoriëntatie, met de samenwerking in het bedrijfsleven, met het bedrijfsleven in school. Om die mooie vakken over het voetlicht te brengen. En het klopt wat u zegt, hè, je kan best dik belegde boterham verdienen met als je een mbo-diploma hebt. Wij zeggen altijd, je hebt goud in handen met een mbo-diploma. Ja, dat realiseren die werkgevers zich natuurlijk ook, meneer Tekkie. Want ik begrijp ook dat die werkgevers al van school wegtrekken voordat ze een diploma hebben gehaald. Ja, dat zien we dus nu ook gebeuren. We hebben geen exacte cijfers. We noemen dat groenpluk. Ik vind dat eigenlijk een verkeerde term, want dan groen denk ik aan vrolijkheid. Maar in dit geval is dat niet vrolijk. Hè. Het is een beetje kortzichtig denken ook van heel veel werkgevers. Hoewel ze natuurlijk nu met heel veel krapte te maken hebben. Nou ja, ik wou zeggen, ik vind het hartstikke slim. Ja. Want als je een goede stagiair hebt, dan zeg je toch, wil je voor een goed salaris bij mij komen werken? Ja, maar ik vind ook dat werkgevers een verantwoordelijkheid hebben over de toekomst van deze jongeren. En het is nu werk voldoende. Straks, als er geen werk voldoende werk is... dan zijn deze jongeren als eerste die buiten worden gezet. Omdat ze geen afgerond diploma hebben. En je leert bij ons meer dan alleen maar een vak op het mbo. Je leert ook burgerschap. Hè, dus hoe kan je dan meekomen in deze samenleving? Je leert Nederlands, je leert rekenen. Het is dus niet alleen maar het vak wat je leert op het mbo. Nee. En als je die dus uit de schoolbanken haalt, voordat ze die diploma hebben behaald, ja, vind ik dat toch best wel kortzichtig. Het is niet goed voor de werkgevers en ook niet goed voor deze jongeren en onze samenleving. En in welke sectoren ziet u dat vooral gebeuren? Dat ze voortijdig van school geplukt worden? Ik heb echt geen exacte cijfers, maar ik denk nu, omdat die krapte overal zit, ik denk dat we dat gewoon breed nu kunnen zien. Ja, maar u roept bij deze werkgevers op, doe dat niet. Ja, maar ik bespreek het ook met werkgevers en zij willen dit graag ook niet, hè, want ik zit heel vaak aan de landelijke tafel met sectoren en branches. Maar we zien in de praktijk dat het toch gebeurt. En dat komt ook omdat ondernemers willen overleven en moeten overleven. Ja. Wat verwacht u van de cijfers van volgend jaar? Want u zegt in dit gesprek van ja, je durft op een verjaardag niet meer te zeggen dat je op de mbo zit. Ik heb het idee dat inmiddels wel gepasseerd is, dat punt, toch? Nou, was dat maar waar. Ik weet niet of u dat filmpje van Lubach nog kent, hè, van een paar weken geleden. Wat ook over mbo ging, een prachtig filmpje. Heb ik met een lach en een traan naar gekeken. En die traan kwam echt ook omdat er ook mbo's werden geïnterviewd en dat ook zelf ook zeiden. En dat is toch best wel triest, want dat die mbo, ja, die verdient een hogere waardering. En mbo's dus ook. Hè. Dit zijn echt de backbone van onze samenleving. 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-achtergrond. Als alle mbo's zouden gaan staken 2 dagen, dan hebben we echt een probleem in Nederland. Ja, dan staat het overal stil. Staat het echt overal stil. En de meest urgente crisis op dit moment is niet de woningbouwcrisis, is niet de energiecrisis, is de crisis aan voldoende goed opgeleide vakmensen op dit moment. Meer een crisis erbij. Jazeker. We gaan meneer Remkes weer bellen. Dank voor dit gesprek, Adnan Tekin, voorzitter van de mbo-raad. Alsjeblieft, fijne avond. Dank u wel. Hetzelfde natuurlijk. Den Bosch, Fribourg, Olympiek, basketbal van het hoogste niveau bij Leon Kersten. Rust in de Maaspoort in Den Bosch. Het publiek, wat zijn het er? 1500 man gaan lekker naar de kantine toe. De meeste althans en zien op het scorebord staan 37-33. Den Bosch had een marge van 9 punten. Daar sloten we net mee af. Maar dat Fribourg is niet voor niks een goede ploeg uit Zwitserland. Die ging ook verdedigen en een paar makkelijke scores. En dan is het toch wel echt een wedstrijd 37-33. 4 puntjes verschil. En ik zeg nog één keer, die uitwedstrijd verloor Den Bosch met 5 punten verschil. Dus ze moeten eigenlijk winnen en die marge goed maken. En met 4 punten verschil op het scorebord bij de rust, dan is het duidelijk wat er in de tweede helft moet gaan gebeuren. Colored faces and red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. Silver shadows like I know one day you'll die. 'Cause even multicolored angels die. Whatever, forever, we keep our heads up. De eerste echte single van Douwe Bob, Multicolored Angels. Echt nog steeds een leuk liedje. Zeker. Avital Selinger dan, die stopt als bondscoach van de volleybalsters. Zijn contract liep af na het WK van vorige maand. En een 63-jarige trainer zegt dat hij de verbintenis niet wil verlengen. Ik denk dat als je iets voor gaat, dan moet je voor gaan. Dat heb ik gedaan. Ik denk dat het team wat ze nodig hebben voor de volgende stap, als je voor gaat, dan moet je richting 24 of zelf richting 28 denken. En dat is, als ik goed naar mezelf kijk, dan denk ik, liever ga ik gewoon verder werken en blijven zorgen voor de opleiding van jongere talenten. Ja, want jij bent coachopleiding ook natuurlijk. Dat blijf je doen. Ja, dat is de bedoeling, uiteraard. Jij neemt deze stap niet omdat vorige maand het WK een beetje in het duigen is gevallen. 12e plaats, terwijl je eigenlijk een kwartfinale had begroot. Dit heeft puur te maken met het feit dat jij het contract liep tot en met dat moment. Ja, dat is nogmaals, dat was de afspraak. Okay? En ik kijk goed naar mezelf. Ja? En alles heeft met elkaar te maken. Maar dat is onderdeel van. Maar goed, over teleurstelling heen moet je ook op een gegeven moment neem je de tijd voor. En dan kun je gewoon met z'n allen gewoon overeenstappen. En dan met de realisatie dat het niet zo makkelijk om van punt A naar punt B te kunnen gaan. Daar kan ik gewoon dat voor mezelf dat ook doen met het hele team. Maar er zijn ook andere factoren, zoals mijn hele gezin, maar de tijd waar ik nu in mijn leven sta, de keuzes die ik maak. En ik ben gewoon eigenlijk, ik krijg heel veel energie als coach hier op Papendal, waar ik met de jongere spelers, trouwens ze zijn allemaal jong eigenlijk, met de jongere spelers gewoon aan de slag kan gaan. Ik meen te bespeuren dat jij het eigenlijk prima vindt zoals het er nu gaat uitzien. Je kunt je nu focussen op de opleiding als coach en that's it. Ook wel lekker, toch? Ja, maar je hoeft mij niet te helpen om over de dode punt heen in mijn leven te komen. Dat is mijn keus geweest. En ik doe het met de volle verstand. En dat doe ik heel graag. En nogmaals, en ik denk dat iedereen is gediend met in een situatie terecht te komen waar, nogmaals, als je echt de topniveau wil halen, dan moet je alleen maar mensen hebben die het allemaal op dat moment dat allemaal kunnen en voor 100% gecommitteerd voor kunnen gaan. En op dit moment, nogmaals wat ik zei, ik kies gewoon voor het eerste deel van mijn, waar ik voor naar Nederland terug ben gekomen, is de opleiding die niet minder belangrijk is dan, zeker op een lange termijn, dan het sturen van of besturen van het de A-team tijdens de zomer. Avital Selinger is dat dus. Die stopt als bondscoach van de volleybalsters. In gesprek was hij met verslaggever Angelo Terwiel. Zijn contract liep dus af na het WK van vorige maand. En hij wil wat tegen, dat WK natuurlijk. Hij wil die verbintenis dus niet verlengen. Het meisje met de fluit. Schilderij van Johannes Vermeer is dat. Of toch niet? Want dat zeggen de Amerikaanse onderzoekers, dat het dus geen Vermeer is. Maar het Rijksmuseum zegt er helemaal niet aan te twijfelen dat het werk van de meester zelf is. Nou, ik mag dit gesprek beginnen. Ik woon in de Vermeerstraat. Wat wil je nog meer? Herman Weijers, goedenavond. Goedenavond. directeur van het Vermeer Centrum. Ja, wat denkt u, Vermeer of niet? Nou, toen de mensen uit Washington zeiden dat het meisje met de fluit geen echte Vermeer was, maar een schilderij van de school van Johannes Vermeer, had ik zoiets van, goh, we wisten tot nu toe niet dat de school dat Johannes Vermeer een leerling had gehad. Maar goed, dat had gekund. En we waren natuurlijk erg teleurgesteld. Nu komt het Rijksmuseum samen met het Mauritshuis en een organisatie uit Brussel die het breder hebben bekeken. En dan denk ik van ja, ik denk dat het Rijksmuseum in dit geval gelijk heeft. Het is heel lang wel een Vermeer geweest. En het zou heel raar zijn als er nu ineens geen Vermeer meer zou zijn. Maar echt zeker weten, doen we het niet. Nou, maar goed, de expertise, ja, dat weet u beter dan ik hoor. Maar het lijkt mij dat de expertise van de Hollandse meesters, dat die toch vooral hier ligt in Holland. Ja, maar dat is ook heel duidelijk. Ik bedoel, het Rijksmuseum en het Mauritshuis hebben een zodanige kennis van de Hollandse meesters. En dat blijkt ook uit het artikel wat Taco Dibbets vandaag heeft naar buiten gebracht heeft in New York daar. Zij hebben het breder bekeken. Het museum in Washington, de Art Gallery in Washington, hebben vergeleken tussen het ene schilderij van Vermeer en het andere schilderij van Vermeer wat ze hebben en zien daar een verschil tussen. Het Rijksmuseum en het Mauritshuis hebben samengekeken naar de veel bredere band. Dus die hebben meerdere schilderijen. Volgend jaar komen natuurlijk in het Rijksmuseum iets van 28 werken te hangen. Ja. Nou, er wordt heel veel onderzoek gedaan. En dit is, ja, wat dat betreft heb ik wel de gedachte dat het Rijksmuseum en het Mauritshuis samen iets meer verstand van dit soort zaken hebben. Maar nogmaals, we moeten een tijdmachine uitvinden om te weten of het echt zo is. Ja, maar wat bij meneer Wijs wel opvalt, zij hebben natuurlijk ook helemaal geen belang bij, toch? Want het werk is in het bezit van die National Art Gallery in Washington. Dus je zou zeggen, die gaat dan zelf zeggen dat het geen Vermeer is. Die hebben daar helemaal geen belang bij, toch? Nee, daar hebben ze ook geen belang bij. Maar goed, waar komt het vandaan dan? Weet u dat? De kunstwereld is natuurlijk wel zodanig dat ze echt willen weten wat wel en wat niet zo is. Dus in die zin hebben zij een voor hen heel pijnlijke beslissing moeten trekken. Maar ze hebben natuurlijk het meisje met de fluit en het meisje met de rode hoed. Dat zijn twee schilderijen van Vermeer. De enige twee die op een paneel geschilderd zijn. We weten dat het paneel waarop die twee geschilderd zijn uit één stuk hout komt. Dus het zijn twee werken die wel degelijk bij elkaar vandaan komen. En ze hebben dus op een gegeven moment zelf aangegeven, joh, ja, wij denken, dit ziet er anders uit. Het is anders samengesteld. Is het wel een echte Vermeer? Nou, ze hebben de conclusie getrokken dat het niet zo is. Als je het vergelijkt met het meisje met de rode hoed, want dat ziet er iets anders uit qua samenstelling. Ja. En het Rijksmuseum en het Mauritshuis hebben dus samen gezegd van ja, maar wij kijken naar de totale oeuvre van Johannes Vermeer, die 37 schilderijen. En wij denken dus dat dit schilderij wel degelijk een echte is. En ook dat bijvoorbeeld Saint Praxedis, wat nu in Tokio hangt, waarvan ook vraagtekens zijn, dat het ook gewoon echt Vermeer is. Alleen, Vermeer heeft ook zijn periode gehad waarin hij schilderde. En de ene keer zal hij iets anders geschilderd hebben dan de andere keer. Ja. U zei in het begin van dit gesprek, meneer Wijers, van ja, als het al zo lang een Vermeer is, waarom zou het dan opeens geen Vermeer meer zijn? Gebeurt het eigenlijk vaker dat er ineens bekend wordt dat een schilderij toch niet echt is, na hele lange tijd? Ja, dat gebeurt vaker. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Rembrandts. En 50, 60 jaar geleden had Rembrandt zogenaamd heel veel geschilderd. Als je vandaag de dag gaat kijken, dan zijn er heel veel schilderijen die wel aan Rembrandt toegekend zijn. Maar ook de nodige niet meer. Dus het aantal echte Rembrandts is behoorlijk geslonken. En daar zitten dus heel veel Rembrandts bij die van de Rembrandtschool zijn. Dus van leerlingen van Rembrandt. Ja. Maar bij Rembrandt weten we dat hij leerlingen had, zoals bij een aantal andere schilders ook. Maar bij Vermeer hebben we nog nooit gehoord of gezien of gelezen of op een of andere manier dat Vermeer leerlingen had. Dus de conclusie die Washington heeft getrokken van dit is van de school van Vermeer, dat was eigenlijk ook wel een kleine schok. Want ja, nogmaals, we weten eigenlijk helemaal niet of Vermeer überhaupt ooit leerlingen heeft gehad. Nee, u zegt van ja, kijk, het moet echt vastgesteld worden of het echt is of niet. Maar het is toch ook, blijft toch ook een beetje meningenwerk als ik u zo beluister? Nee, maar dat is altijd. Kijk, toen een aantal jaar geleden professor Grijzenhout van de Universiteit van Amsterdam aangaf dat het straatje van Vermeer daar en daar geschilderd was, kwam er meteen een hele grote reactie op van ja, nee, maar. En dat is natuurlijk weer heel veel werk. En dat geldt ook hiervoor. Ja. Er zullen altijd vraagtekens blijven. Wie heeft er nu gelijk? Maar als je mij moet vragen als Vermeer liefhebber en Vermeer, nou, kenner is een groot woord, dan kijk ik wel van u luisteren. Ik vind die twee schilderijen mooi. Het zijn twee verschillende mensen die erop staan. Maar ik heb voldoende

In de Verenigde Staten is het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd met 0,75 procentpunt. Het is de zesde renteverhoging dit jaar. Het stelsel van centrale banken, de Fed, wil op die manier de forse prijsstijgingen tegengaan. Sinds de jaren 70 zijn in de VS de prijzen van voedsel nog nooit zo hard gestegen, terwijl de lonen achterblijven. De economie is een belangrijk thema bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika volgende week. President Zelensky van Oekraïne heeft de Turkse president Erdogan bedankt voor het overeind houden van het graanakkoord. Vandaag besloot Rusland toch weer mee te doen met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. Zaterdag trok president Poetin zich terug uit de overeenkomst na een droneaanval op de Russische vloot bij de Krim. Na een telefoongesprek met Erdogan besloot Poetin vandaag toch weer mee te werken aan het akkoord. Erdogan noemde de graanexport uit Oekraïne van belang voor de hele wereld. Het weer, vanavond meer bewolking en vannacht in het westen wat regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen bewolkt en wat regen, ook wat zon en ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op één btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Ja, we waren al druk in gesprek, want hier aan tafel ondertussen, welkom terug trouwens bij Langs de Lijnen Omstreken, voormalige topsporters. Eén daarvan is voormalig wielrenner Thorwald Veenenberg, die sinds gisteren aan de slag is gegaan bij de Triathlonbond als directeur. En dat op een moment dat het daar best wel onrustig is. En naast hem zit drievoudig Olympisch kampioen Marianne Timmer. Ja, dan denken veel mensen al snel aan de legendarische woorden, Marianne. Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? Juist, nou, wat ze in elk geval gedaan heeft is meedoen aan een televisieprogramma Meer dan Goud. En we volgen het basketbalteam van Den Bosch in de Europa Cup. En natuurlijk houden we de Champions League wedstrijden in de gaten via het matchcenter. Dat is net voor start gegaan. Ja, 4:09, 4 minuten bezig. Dus Ronald van Dam kijkt vooral naar AC Milan tegen Red Bull Salzburg volgens mij, Ronald. Zeker, ja. Ik kom nog uit de tijd dat je vroeger Europa Cup 1 had en met je natte haartjes uit de douche lekker op de bank één wedstrijd kon kijken op tv. Nu moet je 6 schermen volgen. Kan je toch aan? Ja, zeker hoor. Inderdaad, AC Milan tegen Red Bull Salzburg is natuurlijk wel de wedstrijd die we in de gaten houden. Want wie gaat er mee met Chelsea in groep E naar de knock-out fase? Maar ook een hele mooie affiche in de groep H is natuurlijk Juventus tegen Paris Saint-Germain. Want Paris Saint-Germain wil graag natuurlijk als nummer 1 uit de groep H naar de knock-out fase. Benfica vecht met Paris Saint-Germain om die tweede plek. En die spelen uit bij Maccabi Haifa. En Haifa is dan weer met Juventus in gevecht om die laatste plek die recht gaan geven op een deelname aan de Europa League. Dus ook in groep H is er nog wel het een en ander te beleven. In groep G, daar is alles al beslist. Manchester City tegen Sevilla en FC Kopenhagen tegen Borussia Dortmund. Maar wel leuk is dat bij Dortmund Daniel Malen in de basis staat. Bij Kopenhagen is het Kevin Dix die een basisplaats heeft. Geen basisplaats bij Manchester City voor Nathan Ake. Maar wel in de basis bij Sevilla, Rekik. Nou, dan hebben we alles wel gehad. Oh nee, ik moet nog even melden dat Hakim Ziyech, ja, jammer maar helaas, bij Chelsea op de bank begint. Staat er niks meer op het spel. Moet hij toch gewoon toekijken op de bank. snelweg daar. We gaan basketballen met Leon Kersten. Den Bosch in de Europa Cup, Leon. Ja, de Zwitsers willen niet opgeven. Den Bosch staat nog wel op voorsprong. Zo halverwege het derde kwart zitten we. 45-39. Maar het is een beetje jojoen met de stand. Dan zijn het er 4, dan zijn het er 8. Het zijn er nu 6. En de Zwitsers zijn in balbezit. Ze geven gewoon niet op. Den Bosch speelt als team best aardig. Heeft wat moeite in de aanval om door die verdediging van de Zwitsers te komen. Maar andersom is het veel erger. Want die Zwitsers komen veel minder door de verdediging van Den Bosch. Nu is het Jordan, de nummer 2 van Fribourg, die probeert naar de ring te gaan. Lukt hem niet. Moet hij naar buiten toe passen. En dan gaat de bal volgens mij over de achterlijn via een Zwitser. En dan zie je Thomas van der Mars twee vuistenballen en het publiek erbij betrekken. En dat moet ik toch zeggen, is wel een kleine verademing. In de competitie mag er muziek gedraaid worden onder de wedstrijd als de thuisploeg in balbezit is. Dat is naar mijn mening soms een beetje iets te veel disco. Het is natuurlijk om een beetje om het publiek los te maken. Maar in de Europa Cup is dat verboden. En moet het publiek uit eigen beweging loskomen. En dat doen ze nu door die 3 punten van Koos. Dat is een led in dienst van Den Bosch. En dan wordt de marge ineens 9 punten verschil. En ik denk dat de wedstrijd wel eens beslist kan worden in deze fase. Want Den Bosch komt op een voorsprong van 9 punten. En de Zwitsers moeten maar zien aan te haken. 48-39. Hier aan tafel, zoals gezegd, Thorwald Veenenberg en Marianne Timmer. Marianne Timmer, we gaan zo meteen na 9:30 vooral uitgebreid met jou praten over jouw deelname aan het programma Meer dan Goud gaat uit mijn hoofd vrijdag van start. Yes. Ik begrijp dat wij wat voorlopen op jou, want Jeroen en ik hebben al een hele aflevering kunnen zien. Ja. Ja, ik heb nog niet, ik heb kleine stukjes nu gezien op Insta en zo, maar ik heb... Ben je benieuwd? Ja, zeker. Ja. Ik ga vrijdag ook er echt voor zitten. En ik ben heel erg benieuwd wat de eindredacteur ervan gemaakt heeft. Joris Timmers. Ja. Okay. Gaan we zien. We gaan er straks alles over horen van je. Hoe dat was om daar mee te doen. En om lief en leed eigenlijk te delen. Ja. Naast sportieve prestaties ook jouw levensverhaal. Maar eerst gaan we met jou praten. Thorwald Veenenberg, van harte welkom. Welkom, directeur van de Nederlandse Triathlonbond sinds gisteren. Ja, klopt. Nu al hier, tjongejonge. Voormalig renner. Je werkt ook jarenlang als coach, technisch directeur. En later algemeen directeur bij de wielerbond KNWU, kortom, je kent die wereld. Bij de Triathlonbond begin je in een onrustige tijd. Ook in de triathlonsport hebben coaches en begeleiders sporters fysiek en mentaal mishandeld. Gepest worden, roddelen, buitensluiten. En dat in een zodanige mate dat door atleten zelf ook wel echt als emotionele mishandeling werd ervaren. Zo werden sporters aangezet tot ongezond gewichtsverlies en moesten ze doortreden bij blessures. De bond gaat diep door het stof. Het is gewoon te erg voor woorden als je het leest en als je het hoort. En ik zou eigenlijk ook meteen even van de gelegenheid gebruik willen maken om namens de NTB excuses aan te bieden, openbaar, aan iedereen die leed heeft ervaren aan wat de NTB in de afgelopen of in die periode heeft gedaan. Ja, dus even heel in het kort eigenlijk de beerput die er open is gegaan bij de bond, alle misstanden die er zijn geweest in de sport. Jij bent aangetreden als directeur. Waarom dacht je van, daar heb ik zin in? Want als je dit hoort, denk je, nou... Ja, inderdaad. Nou. Maar dat is dan ook wel de uitdaging om te zorgen dat het ook op een andere manier kan. Dus resultaten blijven belangrijk. Maar ik denk dat we ook goed moeten kijken naar het proces, hoe je tot die resultaten komt. En misschien zijn die resultaten wel ondergeschikt aan het proces. Dus juist aandacht voor het welzijn van de atleet. En misschien kunnen we daar andere in stappen zetten. Of daar moeten we andere stappen in zetten die tot nu toe zijn gezet. En neem ons eens even mee, want gisteren ben je begonnen. Hoe zag je eerste werkdag eruit? Hè? Is dat allemaal hier over dit soort zaken gegaan al? Of? Nee, niet voornamelijk. Of niet alleen hierover. Als algemeen directeur heb je ook te maken met een begroting. En die moet ook ingediend worden. Dus hoe staan we met financiën ervoor? Zulke omstandigheden hebben natuurlijk flink ingehakt. Ook 2 jaar corona zijn ook best zwaar geweest. Voor veel sportbonden trouwens. Welke issues liggen er nog meer? Ook met organisatoren hebben het ook moeilijk gehad de afgelopen 2 jaren. Dus hoe gaan we die zo goed mogelijk kunnen ondersteunen? Dus het is sowieso wel een sport die wel de nodige aandacht behoeft. Maar op meerdere vlakken, niet alleen de topsport. Nee. En is er wat jou betreft voldoende schoon schip gemaakt al? Want we horen net even in het overzicht. Er zijn excuses gemaakt, er zijn rapporten verschenen. Over alles wat er naar boven is gekomen. Is er genoeg schoon schip gemaakt? Is die streep gezet? Heb je het idee dat je weer kan gaan? gaan opbouwen, zoals dat dan heet? Ja, ja, dat denk ik wel. En misschien in de afhandeling en ook met individuele atleten zal daar zeker nog wel aandacht voor nodig zijn. Maar ik denk dat dit wel, dat we nu wel alles weten van wat heeft daar dan niet plaatsgevonden vooral. En ik kijk vooral uit hoe gaan we daar met elkaar bouwen naar een nieuwe toekomst. Ja, want als je het over afhandeling hebt, waar heb je het dan over? Je hebt atleten die wel bij het Nationaal Trainingscentrum zaten, niet bij het Nationaal Trainingscentrum. Zitten die nog in de sport? Nogmaals, ik ben pas 2 dagen, dus de namen duizelen mij ook een beetje. Ja. Maar daar is het natuurlijk wel zaak van de atleten die er toen ook in zaten. Zitten die nu wel op hun plek? Dus dat is nog even goed overleg, ook met de technisch directeur Henry Bonnes. Ja, er waren nogal wat mensen weggegaan. Hè? Dus algemeen directeur, technisch directeur was er dus ook uit, de hoofdcoach, bestuur. Heb je dat allemaal kunnen volgen? Ja, dat heb ik kunnen volgen. Want als wielerunie delen we ook het pand, het kantoor met de Triathlonbond. Dus dat betekent dat we ook wel regelmatig even overleg hadden. Ja. Het ging vooral een facilitair, maar dan krijg je dit soort zaken wel mee. Dus die overstap was eigenlijk ook heel letterlijk en figuurlijk heel klein? Ja, het was heel klein. Dus ik heb, vooral letterlijk klein en figuurlijk groot? Ja, zo kun je het over. Ja. Dus mijn ex-collega's van de KMU, die zie ik nu dagelijks nog. Ja, hoe is dat? Ene kant vreemd, andere kant ook wel prettig. Ik bedoel, ik heb heel fijn gewerkt bij de KNWU. Dus het was ook niet een hele harde knip. En ook voor de overdracht is dat wel heel makkelijk. Dat ik gewoon, ze kunnen mij nog allerlei vragen stellen. Maar wat was jouw beeld van die triathlonbond toen je nog bij de wielerunie zat? Nou, sowieso een hele mooie sport. En juist ook het uithoudingsvermogen, de doorzetting. Het is natuurlijk een hele zware sport. Dat spreekt mij ontzettend aan. Ik denk dat je veel sporters hebt die ook echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Anders hou je dat niet vol zo lang in je eentje door de polder heen kachelen. Ik doe het niet. Nee. Ik was wel benieuwd. De triathlon, spreek je dat aan, Marianne? Jawel. 1/8. Dat heb ik wel eens gedaan. Maar zo'n hele en zo. Wat is het moeilijkste, vind je? Ja, het is echt voor duur mensen. Ik ben echt meer een sprinter. Ja, 1500 meter voor jou lang, hè, geloof ik. Ja, man, dat heb ik 1 keer gewonnen in mijn leven. Maar het is wel echt super zwaar. Maar echt wel voor echt duur mensen. Maar ook Albrecht Bolle kleiner natuurlijk. Ook kleiner sport dan wielrennen. Ja, dat klopt. Dus minder prominent in beeld. Ook minder disciplines. Dus het is wel wat behapbaarder om goed te kunnen controleren eigenlijk. Wat gebeurt er allemaal? En ben jij zelf een triatleet eigenlijk? Nou, ik heb... Maar vanaf gisteren? Ja, ik heb nu ook wel gezegd, nu ga ik wel triathlons doen. Ook geen hele, hoor. Dat heb ik ook meteen gezegd. Die uitdaging hoef ik niet meer. Maar ik loop graag, fiets graag. En ik zwem ook nog in buitenwater, vind ik ook fijn. Zwembad niet zo. Nee. Maar dus ja, het ligt me ook wel. En wat was jouw beeld van de organisatie toen je nog bij de wielerunie zat? Had je genoeg voldoende beeld? Je zegt, we kregen dus wat mee van alle zaken die er dus speelden, waar we net even over hadden al. Heb je dat voldoende meegekregen? Of schrik je nu toch nog wel waar je instapt? Nou, niet nu. Nee, zeker ook door. Ik heb het uiteraard het rapport ook gelezen. Er zijn natuurlijk 2 onderzoeken geweest. Heb ik gelezen. En daar staat gewoon alles in. Dus ik ben nu niet de afgelopen 2 dagen met nieuwe dingen geconfronteerd waarvan ik dacht, hey, wat erg. Nee. Wat vind jij het ergste? Je hebt die rapporten gelezen. Wat vind je het ergste wat er is gebeurd? Als er jonge mensen zijn die negatieve ervaringen hebben waar ze lang last van hebben. In hun ontwikkeling. Want het zijn toch jonge adolescenten. Als ze daar in hun ontwikkeling als mens langdurige schade hebben opgelopen en dat meenemen. En dat is niet tijdig opgepakt. Dat vind ik denk ik wel het ergste. En dat, dan vat je alles in één zin samen. Ik had het hiervoor ook met Marianne over. Topsport heeft heel veel momenten dat het echt niet leuk is. En mijn papa en al hebben ook genoeg jonge atleten die na een aantal maanden, weken erachter komen van dit is eigenlijk niet mijn leven. Dit vind ik helemaal niet leuk. En dan moet je ook een heel goed exitprogramma hebben voor die atleten om ze ook verder te helpen in de maatschappij. Ik denk dat dat een taak is van een bond met coaches. Je vormt voor een deel ook mensen en atleten. En dan moet je ze ook goed op weg helpen. En dat is in veel gevallen nu niet gebeurd. Nee, maar is dat inmiddels dan nu wel opgepakt? Heeft de Triathlonbond een traject achter de rug nu waarbij die zaken dan oplossen kan je natuurlijk niet, maar... Nou, er wordt daar gewerkt. En het is ook een cultuurverandering. En als ik iets in het wielrennen heb geleerd, is dat cultuurverandering niet van vandaag op morgen gaat. Nee. Daar heb je tijd voor nodig. En daar heb je kleine stapjes voor nodig. En niet in één keer alles op zijn kop. En dat hoeft ook niet, want er gebeurt ook heel veel goeds. Dus er zijn heel veel goede dingen ook gebeurd. En nu wordt vooral aandacht gegeven aan wat niet goed ging. Mm-hmm. En ook aan een bepaalde groep, hè, dus de nationale, de internationale toppers. Maar er gebeurt ook heel veel op andere niveaus en heel veel goede coaches, dus dat moeten we ook niet vergeten. Triathlon is ook niet de enige bond nu die hiermee worstelt. Er zijn natuurlijk veel meer bonden waar dit heel actueel is. Eerst hadden we vooral de focus op presteren. Toen kwam daar al vrij snel wel het welzijn van atleten bij. Op Apeldoorn hadden we ook de lifestyle coaches. Die zijn er al sinds 2008. Dus dat zijn coaches die helpen jonge adolescenten gaan uit huis, komen op Apeldoorn wonen. Nou ja, stop jongeren bij elkaar in een soort campus en je hebt sowieso feest. Ja. Dus daar moet je goede begeleiding bij zetten. Maar je ziet de laatste jaren ook veel meer de vraag, ja, maar wat doen jullie nou met topsport? Wat heeft de maatschappij daaraan? Dus de impact van topsport is al iets wat we steeds meer moeten toelichten en steeds meer moeten uitleggen. Dus niet alleen maar resultaten halen, maar we moeten ook inspireren. Daar ben ik het helemaal mee eens. En nu zie je ook veel meer nadruk op, ja, maar hoe zorgen we ervoor dat er en gepresteerd wordt, maar ook dat iedereen zich over het algemeen zich gewoon wel vindt. Zich gewoon prettig vindt. Marjanne, is dat altijd een dunne lijn? Welzijn en topsportbedrijven? Het is een hele lastige discussie, omdat je toch ziet, er wordt ook, denk ik, de groep, zeg maar, de zwarte bladzijde, dat is geen discussie, maar er is wel een grijs gebied. Wat voor mij bijvoorbeeld een hele andere impact zou zijn dan van voor iemand anders als er iets gezegd wordt. En of als een speler niet wordt opgesteld of niet wordt meegenomen doordat hij misschien niet genoeg gepresteerd heeft. Ja, dat kan nu als onveilige omgeving worden aangegeven. Ja, die situaties heb ik zelf ook meegemaakt. Maar dan denk ik, ja, ik zou dan denken, ik moet gewoon zorgen dat ze niet om me heen kunnen. Ja. En dat ik dan nog harder ga trainen dan dat ik ga zeggen, ja, maar nu is het een onveilige. Het is een heel fine line. En de, ja, dat bedoel ik, ja. Want en de coaches zijn eigenlijk daardoor ook wel heel kwetsbaar geworden. Ja, want voor dus, je het weet, dan ligt er een brief of dan staat er iets in de krant. Ja. Dus ik vind dat wel een hele lastige. Ik denk wel dat een dat als je bijvoorbeeld echt met toppers praat die ook in deze situaties hebben gezeten en soms anders met de situatie omgaan als mensen misschien die net niet de top hebben gehaald. Ja. En denk je ook terug als het over dit soort zaken gaat, grensoverschrijdend gedrag, manier waarop we met topsporters omgaan, denk je dan ook automatisch terug aan je eigen carrière van, hey, hoe ging dat eigenlijk bij ons? Ja, maar bij mij zijn er ook allerlei dingen gebeurd. Dat zou je ook weg kunnen zetten van, maar het gaat er ook om, hoe ga ik er zelf mee om? Maar voel je dat zo nu nog? Of denk je van, een ander had dat zo? Ik heb naar coaches dat ik zeg, alsjeblieft, als ik zeg dat ik me niet fit voel, dan voel ik me niet fit en ik word niet gehoord en dat soort dingen. Ja. Maar goed, dan houdt het op den duur gewoon op. En dan is het ook aan mij als er niks aan gedaan wordt. En dat was toen heel lastig. Want ik heb toen ook 2 jaar ben ik overtraind geweest. Ja. Maar ik heb van die 2 jaar achteraf wel heel veel geleerd om grenzen, zeg maar, aan te geven. Ik wil het niet overheerlijk maken, omdat toen waren de hartslagmeters en zo waren toen nog niet zo doorontwikkeld als wat het nu is. Maar ik heb wel geleerd, dit is hoe tot hoever ik kan gaan. En daar heb ik later wel heel veel aan gehad. Ja. Dus tegenslagen wil niet altijd zeggen dat het ook slecht en negatief is. Het is niet leuk. En ik heb inderdaad geen zelfvertrouwen gehad. Maar uiteindelijk heeft het me wel weer inzichten gegeven om weer daaruit beter te worden. Want als je zei, ik ben niet fit, kan er dan voor Als je niet fit bent, moet je toch ook hard schaatsen? Kijk, ik kom uit Groningen. Als je niet fit bent, dan heb je gewoon griep. Maar als je uit het westen komt, dan zeggen ze, nou, ik ben doodziek. Dan hebben ze hetzelfde als een Groninger die zegt dat het niet fit is. Ja, dat Groningen en dat westen heb je wel leren kennen, hè? Ja, ik heb wel iets bijgeschaafd. Maar de communicatie is gewoon best wel heel erg lastig. Hetzelfde als een patiënt bij een dokter komt. Die heeft 10 minuten tijd om te gaan zeggen wat hij heeft. Nou, je weet het zelf ook, als je kiespijn hebt en je komt bij de tandarts, dan is je kiespijn spontaan over. Ja, en dan moeten toch vaak de dokter of de tandarts moeten momentopname. Dat is, sommige momentopnames, dat kunnen net een impact zijn van heel intensief of net niet. Het is We praten straks verder met jullie, met Thorwald en Marianne Timmer. Eerst eens even naar Ronald van Dam in het matchcenter. Ja, en dan regent het al doelpunt hoor. Dat is lekker. Wij AC Milan tegen Red Bull Salzburg. Ja, wie anders dan Olivier Giroud die in de 14e minuut de score heeft geopend. 1-0 dus voor AC Milan. En dan is die andere wedstrijd in die groep natuurlijk ook heel belangrijk. Want Dynamo Zagreb kan nog over Red Bull Salzburg heen. Ze kwamen ook met 1-0 voor door Bruno Petkovic. Maar zo even Raheem Sterling voor Chelsea de 1-1. Dus alles blijft zoals het op dit moment ook staat. Dat betekent dat Chelsea samen met AC Milan op dit moment door zouden gaan naar de knock-out fase. En dan heb ik ook nog verder een doelpuntje van wie anders dan Kylian Mbappé. Hij heeft de Paris Saint-Germain op 0-1 gezet bij Juventus. En in de Maassport wordt gebasketbald, Leon Kersten. 55-46, nog 8 minuten te basketballen in deze Europese wedstrijd die Den Bosch moet winnen. Dan doen ze hele goede zaken in het kader van overwintering. En nu staan ze dus 9 punten voor en de Zwitsers hebben het moeilijk om te scoren en zijn nu te laat. Want de buzzer die je op de achtergrond hoort, dat betekent de 24 seconden klok. Ja, het hangt er een beetje om. Ik kan niet zeggen dat Den Bosch de wedstrijd helemaal in handen heeft. 9 punten verschil is goed. Maar het waren er net ook 10 en even later weer 4. Die Zwitsers kunnen echt wel basketballen. Alleen ja, Den Bosch kan net iets beter verdedigen. Dat is duidelijk het verschil in deze wedstrijd. Waardoor de Zwitsers gewoon niet aan scoren toekomen. Want 46 punten in 32 minuten basketbal, dat is gewoon erg laag. Nu kan Den Bosch de marge uitbreiden. Paast de bal rond. Boy van Vliet dreigt aan de linkerkant de bal te schieten. Maar er wordt een fout op hem gemaakt. En dan mag Den Bosch de bal innemen. Ze hebben het aardig voor elkaar, maar helemaal zeker ben ik nog niet. Want die Zwitsers hebben voldoende talent in huis. En ze wonnen thuis ook van Den Bosch in de slotfase eigenlijk. Den Bosch drong toen aan, had kans om te winnen, maar verzaakte. Nu is de situatie net andersom. Den Bosch staat op voorsprong en de Zwitsers dringen aan. Maar de Bosch heeft wel balbezit. Proberen nu Jito Kok te bereiken onder het bord. En met naar de spelverdeler lukt het niet. Tikt de tijd weg. Heeft hij nog 7 seconden. 6 seconden moet hij zelf. Er is geen Zwitser te zien. Maar hij mist de bal. Ja, dit is typisch. Die bal moet erin. Dan kan je de wedstrijd misschien wel beslissen. Gaat hij mis. Aan de andere kant gaat de Zwitser omhoog. Ja, en die komt een speler van Den Bosch tegen. En die blokt de bal. Er is nog 8 minuten te basketballen. En Den Bosch staat op voorsprong. En is nog redelijk ruim ook. 55-46. Wij praten verder met Thorwald Veenenberg en Marianne Timmer. Thorwald Veenenberg. Sommige mensen die nu luisteren zullen denken van dat is toch die directeur van de Triathlonbond. Ja, sinds gisteren. Maar de meeste mensen zullen jou natuurlijk kennen van jouw zijn in de Raboploeg. Tussen 2001 en 2008 reed je voor de Raboploeg en won je onder meer de Scheldeprijs in 2005. Goed nieuws voor Rabo is dat Thorwald Veenenberg de rit uiteindelijk gaat winnen. Hij verslaat Vaitkoes in de sprint. Het is de eerste overwinning voor Veenenberg als prof en daar hadden niet veel mensen rekening mee gehouden. Ja, ik zelf uiteindelijk wel, want ik zit er al de hele tijd al tegenaan. En ik had vorige week al een keer een droom dat ik zou winnen. En het gaat nog niet lang meer duren. En dan weet je niet welke wedstrijd, maar deze wedstrijd is echt geweldig. Aan zelfvertrouwen geen gebrek, zou ik zeggen, destijds, Thorwald. Nee, dat klopt. Ik kan ook heel bewust. Ik was natuurlijk knecht, vooral van Michael Bogert ook. Dus ik won zelf eigenlijk bijna nooit. En toen had ik me wel voorgenomen. Nou, het wordt ook voor mijn contract. Het wordt wel goed als ik zelf ook wedstrijd win. Dus ik had echt gevisualiseerd. En zoveel dat ik ervan begon te dromen. En ja, dat werkte wel echt. Wat gaaf. Ja, het was wel een mooie belevenis ook. Precies zoals ik me voorstel. Was het ook meteen je mooiste overwinning? Ja, hoewel ik heb nog een paar dagen in de bergtrui gereden in de Giro. En dat was ook heel gaaf. Ja. Die heb ik uiteindelijk niet gewonnen. Maar gewoon die paar dagen die trui dragen was ook mooi. Ja, ja, dus een hoogtepunt. Ja, je zei het al, ik ben knecht. Was ik altijd voor Michael Bogert. Ja, die heeft onder andere in Meer dan Goud komt het ook weer in de tweede aflevering na Marianne. Komt Bogert aan het woord en zijn verhaal. En hij heeft natuurlijk wel vaker, samen met Thomas Dekker, heeft dat ook gedaan. Geen goede vrienden meer. Van alles naar buiten gebracht over wat er daar gebeurde bij de Raboploeg. Ja, jij hebt er jaren gereden. Jij hebt nooit behoefte gehad om eens een keer in een boek op te schrijven of tegen een journalist te vertellen? Of nee, dat niet. Manier. Nee, dat niet. Maar ja, zoals Michael waarschijnlijk ook wel zo aangegeven heeft. Dat was niet echt een sfeer waar ik me heel prettig in voelde, zeg maar. Ik had van huis uit wel wat andere normen en waarden meegekregen, ook gelukkig. Dus degenen die het boek van Thomas Dekker gelezen hebben, zullen dan ongeveer een idee hebben hoe dat was. Nou, de helft kreeg ik ook niet mee, want ik was s'avonds ook gewoon kapot. Dus ik lag ook gewoon in mijn bed. Maar ja, dat was echt een tijd waarin eigenlijk alleen maakt niet uit wat je doet als je maar presteert. Als je maar resultaten rijdt. En dat was eigenlijk. En de rest werd niet zo heel erg naar gekeken. En hoe je dat doet en met wie, wat je allemaal uitspookt. Ja, precies. Zoek het maar uit. Was het eigenlijk een leuke tijd dan? Nou, voor mij niet zo. Dus ik, Marianne zegt, ik heb wel enorm genoten van mijn topsportcarrière. Nou, bij mij is dat wel met veel, nou, ook wel dalen gegaan. In ieder geval ook omdat ik me niet zo thuis voelde in die setting eigenlijk. Ik paste daar niet zo goed in. Want je zegt expliciet deed het niet aan mee, maar je voelde wel aan alles dat er dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Nou ja, ik had ook geen behoefte om 's avonds naar een prostituee of naar een seksclub te gaan, zeg maar. Dat soort praktijken. Nee, ik las ook ergens, die Veenberg, dat was een aparte. Die zette zijn kapotje kruiden tegen, geloof ik. Stond ja, zo erg was het dus maar, absoluut niet. Maar... Nee, maar jij hield je niet bezig met die tak voor sport. Nee, zeker niet. Dat maakt dan toch wel dat je ook wel veel alleen op kamer ligt. Dat je denkt, hé, waarom lig ik altijd alleen? En nou, dat soort zaken. Dus in die zin, en ik had ook wel alles. Dus ik had ook nog wel een andere wereld. Mm-hmm. Maar als het gaat over een veilig sportklimaat waar je durft te zeggen wat je denkt, nee, dat was het absoluut niet. Dus dat was voor mij ook wel een prikkel. Dat ik dacht, nou, als ik het straks in een sport voor het zeggen heb, voor het zeggen klinkt misschien wat zwaar, maar als coach of als technisch directeur, dan wil ik in ieder geval ervoor zorgen dat het wel anders is. Ik wil dat er meer aandacht is voor begeleiding. Nou, die is er gelukkig in het wielrennen ook super gekomen door alle commerciële teams. Allerlei specialisten erbij. Maar ook gewoon de sfeer. Je hoort nu in ieder interview bedanken ze ook het team. Het is ook echt veel meer een team geworden. In mijn tijd was het vooral de kopman die meetelde. En de knechten, ja, nou goed dat ze er waren. Maar toch heb je er wel heel lang gereden. Ja, ik heb 7 jaar gereden. Ja. Ja, het was uiteindelijk ziekte van 5, waardoor ik geen contract ook meer kreeg. Dat was de kusziekte. Ja. Ja, terwijl ik toch... Hoe klaar je dat dan? Ja, dat vroeg mijn vrouw ook. Zo, dan worden de duimschroeven even aangedraaid. Ja. Door nee, dat zeggen ze toch? De vrouw had het ook. Disease, zeker. Oh, ja. Je vrouw had het ook, oké. Okay. Nee, mijn vrouw vroeg dat ook. Maar ja, ik heb gezegd, ik heb echt... Nu moet je wel hetzelfde antwoord geven. Ja, nee, precies. Nee, dat was het. Nee, het kan ook via bidon of een glas, maar ja. Nee, dat klopt. Maar dat is wel, dat was ook het einde van mijn carrière. Maar ik vond het ook niet erg om uiteindelijk stop. Mensen vragen wel, mis je het wel eens? Ik denk, nou, dat gedeelte niet. Nee. Heb je vrienden overgehouden uit die tijd? Eigenlijk niet. Nee. Echt gewoon eigenlijk. Maar je zit, bij de wielerunie zat je ook midden in die wielerwereld nog. Ja, maar het mooie van de wielerunie vond ik al die verschillende disciplines. En de BMX-discipline is totaal anders. En de baanwielren, de baanrennen zijn weer totaal anders. Al die verschillen. En mountainbikers zijn weer veel meer freeride. En die helpen elkaar. Eigenlijk zijn de wegrenners de meeste egoïsten qua als je het vergelijkt. Ja. Dus dat vond ik juist mooi. Ja, en daar heb je eigenlijk nooit tussen gepast. Nou, niet in die tijd. Nee. Daarna veel meer. Dus als je ziet, het is al niet eens meer de huidige generatie, maar Tom Dumoulin, Bauke Mollema, dat zijn ook allemaal intelligente jongens. En Marianne Vos. Ik had heel andere gesprekken. Ja. Bij mij ging het aan tafel vooral over auto's en vrouwen. En als ik met die jongens en vrouwen spreek, dat hebben heel andere gesprekken. Je hebt echt alle functies gehad, hè, daar. Ja. Wat laat je daarachter? Wat zeggen ze zo meteen? Van, god, die Veenberg, die was goed in. Of nou, die heeft echt... In ieder geval verbinden en ook wel pionieren. Want we hadden natuurlijk, zeker in het begin, toch niet zo'n heel groot budget. Ik weet nog dat ik bij de Olympische Spelen in Londen was en dat ik helemaal gek werd van het Britse volkslied. Vooral bij de baan. Mm-hmm. En dat ik dacht, ja, dat moeten we anders doen. En zijn we met een aantal collega's op Papendal begonnen met centrale programma's. In het wielrennen was dat iets totaal nieuws. En als je dan ziet in Rio, de Olympische Spelen, hoeveel medailles en daarna nog in Tokio. Ja, dan denk ik dat we met elkaar, en dat ben ik niet alleen, maar dat zijn we met eigenlijk ook de hele infrastructuur die we in Nederland hebben. Dus ook de clubs en ook de commerciële teams. Maar dat gedeelte waar ik dan invloed op had gehad, ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. Daar heb je wel wat neergezet. Ja. Ja. Dat is een medaillefabriek van Nederland geworden. Nou, daar ben ik dan ook trots op dat we dat met elkaar bereikt hebben. En nu zijn we inmiddels, we hebben ook meer subsidie gekregen. Maar in het begin was het echt creatief zijn, zoals heel veel sportbonden moeten doen. Ja. Maar nu je toch hier zit, Thorwald, die fabriek, die medaillefabriek had nog veel groter kunnen zijn, toch? Hoe bedoel je dat? De ongelukkige manier waarop sommige dingen mislopen. Ik denk even aan Van der Poel. Ja, maar dit hou je altijd. Ik heb altijd, als je voor de Olympische Spelen, moet je altijd zo'n medailleranking voorspellen. En dan is ongeveer, als je 12 medailles hebt, kansen, dan gaan er misschien 8 lukken. Dus het is, je hebt altijd een foutenmarge of eigenlijk maar 2/3 lukt. Maar in wat voor opzicht is het plankje bij jullie het gesprek geweest op het kantoor? Nou, wel degelijk. En vooral, hoe kan dat ontstaan en hoe kunnen we dat voorkomen? En hoe heb moet jij nou het verlossende antwoord? Want wij hebben het echt heel vaak over gehad hier ook beneden in de kantine. Van dat plankje van de pool. Hoe kan dat nou? Nou, hoe dat kan, is dat je kennelijk, vooral de coach, een beleving heeft dat hij dat heel duidelijk met die atleet heeft besproken. Maar kennelijk moet je vlak voor zo'n groot evenement toch op een andere manier. En voor de coach voelt dat heel kinderlijk. En dan heb je het weer, ja, doe je dat als coach? Ga je heel directief tegen zo'n sporter zeggen van luister, kijk maar aan. Ja, moet je bij Mathieu van der Poel aankomen. Ja, dat doe je normaal bij een jong kind, zeg maar. Maar in dit geval hebben we dus ook geleerd, ja, soms moet je bij atleten echt even uit je coachende rol. Dan moet je heel directief zijn en zeggen, luister, dit is het. Ja, dat plankje ligt er nu wel, maar straks niet meer. Precies, ja. Ja, dat is niet gebeurd. En daar moet je wel van leren. Ja. Hebben we het ook geleerd, en dan gaan we naar het nieuws toe. Maar nu we het toch over Van der Poel hebben, dat hotelincident van onlangs. Wat we daarvan geleerd hebben. Ja, wat is daar dan misgegaan? Nou, ook hetzelfde in communicatie. Want je vraagt je af, waarom belt Mathieu dan niet met de receptie? Ieder anders zou je denken, die belt dus. De receptie zegt, joh, ik heb lawaai op de gang. Kunnen jullie er iets aan doen? Ja. En dat doet hij niet. Hij besluit zelf op af te gaan. En dat is iets waar je rekening mee moet houden. Dus in het vervolg, dat je dat zo inricht en dat je ook met elkaar afspreekt, wat doen we als dit plaatsvindt? Dat je dat even duidelijk is. Maar hier denk je natuurlijk niet over na. Nee, dat vind ik ook. Dat is een emotionele reactie. Ik zou me dat heel goed Ik zou ook denk ik de gang op gaan. Dat is heel grappig. Ik heb wel twee tegenstelde reacties. Mensen zeggen, nou, ik had hetzelfde gedaan. En je hebt mensen die zeggen, wauw, altijd in zijn hoofd. Dus dat is echt, dat vind ik leuk dat mensen heel, of in principe, misschien zijn dat meer de sprinters ook, die zeggen, ik ga erop af. En als ik een sprinter word genoemd, dan vind ik al ik denk dat ik wel ook zou kunnen zeggen, nou luister even, kan het misschien even een tandje minder? Ja, maar dat is nog iets anders natuurlijk. Ja, ik zou ze niet aanvallen meteen. Nee, of niet meteen. Nee. Of wachten, ze aanbellen. En, onderbroek. Ja. Ja. Maar het heeft wel, dit is wel een soort nieuwe beleidsregel geworden. Als er shit is in een hotel, niet zelf in actie komen. Of dat heeft tot zoiets geleid. Gaat ervan uit dus dat het duidelijk is. Ja. We hebben ook allemaal teammanagers die we dan aanspreken. Dat de sporter daar naartoe gaat. Maar kennelijk moet je dat dus gewoon iedere keer herhalen. We praten zo verder, want het is hoogste tijd voor Jan van der Putten. NPO Radio 1. Met het nieuws van 9:30 al inmiddels. Ja, na 2 jaar bloedige strijd is een permanent bestand gesloten tussen Ethiopië en de rebellen in Tigray in het noorden. Daardoor wordt het mogelijk om daar humanitaire hulp te gaan verlenen. Een man uit Liberia, die schuldig is aan oorlogsmisdaden, heeft 12 jaar lang onopvallend in Nederland gewoond. Hij kreeg een verblijfsvergunning en in 2012 een Nederlands paspoort, blijkt uit onderzoek van de NOS. In Parijs werd hij vandaag veroordeeld tot levenslang. Oud-voorzitter van de kamp van politievakbond ACP maakte zich wel degelijk schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, concludeert een extern onderzoeksbureau. Eerder werd daaraan getwijfeld. En in de Verenigde Staten is het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd met 0,75%. Het stelsel van centrale banken, de Fed, wil op die manier de forse prijsstijgingen tegengaan. Langs de lijn en omsteken. 9:30 geweest zometeen. 9:30, 9:30, pardon. Ik zit nog in de zomertijd. De klok is net verzet, hè? Vergeet. Zometeen praten we met Marianne Thiemer over haar deelname aan Meer dan Goud. Eerst even naar het voetbal, het matchcenter. Er gebeurt van alles volgens mij daar, Ronald. Ja, ogen kom ik tekort in dit geval. Maar laten we even kijken in groep G. Dat is die groep waar FC Kopenhagen speelt. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, die hebben nog geen doelpunt gemaakt. En ze zijn met 1-0 achtergekomen door het doelpunt van Thorgan Hazard. Die heeft daar Borussia Dortmund op voorsprong gezet. In een andere wedstrijd staat Manchester City, de ploeg van Pep Guardiola, nu ineens achter door een doelpunt van Rafa Mir voor Sevilla. Maar goed, daar is alles dus al beslist. De groep waar nog alles mogelijk is, dat is groep H. Juventus heeft het moeilijk hoor. Die staan dus zelf met 0-1 achter door het doelpunt van Kylian Mbappé. En zijn afhankelijk als het gaat om deelname aan de Europa League van Maccabi Haifa en Benfica. Nou, Benfica kwam met het doelpunt van Giancarlo Ramos op voorsprong in de 20e minuut. En toen een heel gedoe met de VAR. Want was het nou wel of niet? Hens van Baar van Benfica. Ja, uiteindelijk scheidsrechter Taylor legde de bal op de stip. En de voetballer van Surinaamse afkomst, Tjaron Tjeri, scoort dan de gelijkmaker vanaf 11 meter. Hij begon zijn loopbaan bij FC Groningen. En dat betekent dus dat op dit moment Juventus eruit tuimelt. En dat Maccabi Haifa door zou gaan naar de Europa League. Gaan wij ook even bij het basketbal kijken nog. Bij Leon Kersten Den Bosch tegen Fribourg Olympique. Slotfase. Ja, bijna. 2 minuten 46. En de hele wedstrijd staat Den Bosch op voorsprong. En dat staan ze nog steeds. 66-59. Maar het zijn 7 punten. Er staat een Zwitser op de vrije worplijn. En het waren net 12 punten verschil in het voordeel van Den Bosch. iedere keer lukt het net niet om de genadeklap toe te dienen. En ja, dat kan je ze toch wel een klein beetje verwijten. Den Bosch staat goed te verdedigen, want die 60 punten tegen, want die vrijworp gingen zojuist in. Die 60 punten tegen, dat is best goed. Je scoort er 66 ook wel. Maar de hele wedstrijd hangt aan een draadje dat die Zwitsers op het vinkentouw zitten. En Den Bosch de genadeklap niet toe kan dienen, omdat het net niet lukt in de aanval. Misschien nu Jito Kok, die probeert een medespeler te vinden. Die vindt hij niet gelijk, dan gaat de bal heel moeilijk rond. Ja, en te moeilijk. En dan staan die Zwitsers er vandoor. Ze kijken de hele wedstrijd al tegen een achterstand aan. Maar ja, er is nog wel 2,5 minuten basketballen. En de marge van 6 punten zijn gewoon 2-3 punten. Ze hebben nu de bal. Wat kunnen ze doen? Het publiek moet een beetje achter de ploeg gaan staan. Die zien een heel raar schot van de Zwitsers. En de rebound is voor Donte Thomas. Die is van Den Bosch. En dan kan Webster de bal over de middenlijn dribbelen. En een klein beetje ruimte creëren voor zijn medespelers. En vooral wat rust. Want dat heeft Den Bosch even nodig. En ze verloren die uitwedstrijd met 5 punten verschil. Als ze met meer dan 5 winnen, dan staan ze echt met anderhalf been in de volgende ronde. Maar zover is het nog niet. Webster houdt de bal bij zich. Gaat omhoog en schiet hem er heel mooi in. En dat kan het publiek waarderen. Ze klappen in handen. En dan zien ze dat die Zwitsers gelijk de bal weer weggooien. En Den Bosch de bal afpakt bij de inname van de bal. Krijgt Webster de bal terug. En het publiek moet even kijken wat er nu gebeurt. Ik ook, want Den Bosch was eigenlijk aan het verdedigen terug naar eigen helft. Maar ineens gooit die Zwitser de bal weg. En dan nu een bodycheck op de topscorer van Den Bosch, Chris Ebu Nudu. Dat is een Noor. Die heeft 19 punten deze wedstrijd. En hij mag naar de vrije worplijn. Het lijkt goed te komen voor Den Bosch. 68-60. In Meer dan Goud komen 6 voormalig topsporters een week lang bij elkaar. Ze nemen een geschiedenis van iconische sportmomenten met zich mee. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Op de rug, in bol. Daar is goud. Nicolien Sauerbrei. Wat weten wij van de verhalen achter deze ultieme prestaties? Op het moment dat ik erop stond en het gevoel had alsof ik vloog, dacht ik wel, ik wil nu de snelste ter wereld worden. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Ja. Nu moet je wel helemaal kapot gaan. Wie zijn zij meer dan die hoogste plek op het podium? Je bent gelukkig een heel mooi, lief mens. Wie zijn zij meer dan goud? Dat is een eer om je hier op tafel te zitten. Ja, dankjewel voor je openheid. Ik krijg inspiratie van jullie allemaal. Ja, Marianne, komende vrijdag ben je als eerste te zien. In dit nieuwe seizoen van Meer dan Goud, week lang, heb je samen met 5 andere oud-topsporters doorgebracht. En voeren jullie allerlei gesprekken over je sportleven, maar ook toch heel duidelijk over je privéleven. De hoogte en de dieptepunten, ze komen allemaal voorbij. En in die trailer, we hoorden het net Henk Grol zeggen, die zit er dus ook in de derde aflevering. Ik krijg inspiratie van jullie allemaal. Gold dat ook voor jou? Nou ja, net als ik heb je heel veel sporters gezien. Ook bijvoorbeeld Nicolien, die heel vaak Sauerbrei, die ook op de winterspelen aanwezig was, waar ik ook was. Heb je toch een ander beeld van als dat je met elkaar daar zit en het verhaal met elkaar gaat delen. Dan denk ik, goh joh, dat je zoveel meer hebt moeten doen om zelf dingen uit te gaan zoeken. En ja, daar heb je geen weet van. Nee, daar was je ook helemaal niet mee bezig, heb die spelen. Denk ik. Nee. Dan ben je zo met jezelf bezig. Je hebt wel even gesprekken, maar niet. Ja. Dat gaat niet dieper dan eigenlijk dan in zo'n week. Maar hoe was het om met elkaar te zijn? Met 5 die topsporters. Jullie spreken dezelfde taal, kan me zo voorstellen. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Ja? Kijk, je hebt sowieso dat winnen, verliezen, media, tegenslag. Je hebt heel veel dingen wat gewoon wel hetzelfde is. Dus het praat al heel makkelijk, praat het al weg. Vervolgens had iedereen ook iets leuks per dag, een activiteit. Dus we werden opgehaald met de bus, we werden weer weggebracht. Alles was gereden. Ja, het was gewoon echt een fantastische week. Ja, een beetje vakantie met vrienden vakantie. Die je nog niet kende. Ja, eigenlijk wel. Ken je geen van hen? Jawel. Ik ken Michael, kende ik wel. Michael Bogert. Ik ken Henk Grol, kende ik zeker. Nicolien Sauerbrei kende ik. Marlou van Rijn kende ik niet. En Gregory Sedok had ik af en toe wel eens gesproken. Maar anders natuurlijk dan anders dat je met elkaar zit ontbijten. We hebben samen getraind. En we hebben ook s'avonds gewoon nog buiten de camera's nog heel veel gesproken over sport. En wat er allemaal gebeurd is en met trainers en al dat soort dingen. Ja, 6 van die topsporters en iedere avond zitten ze gewoon lekker aan de wijn. Dat is ook een beetje ja, heel anders. Ja, ja maar ik vond het heel waardevol en ook heel, heel persoonlijk. En ja, bepaalde verhalen, dan denk je wauw, dat erachter zit. Maar dat zijn dan best pittige verhalen. Dacht je ook meteen toen je werd gevraagd van daar ga ik aan meedoen? Zei je meteen ja? Nou, ik vond het sowieso een mooi programma. Ik was ook gevraagd voor de eerste aflevering. Maar toen zat ik helemaal niet goed in mijn vel. Dus toen heb Eerste seizoen bedoel je, ja. Ja, heb ik dat niet gedaan. Ook omdat je echt, nou ja, toch wel persoonlijk teruggaat. Heel veel bepaalde situaties waren gewoon verdrietig. Heel moeilijk. Ja, en als je dan niet zo lekker in je vel zit, dan had ik zoiets van, dat is nu niet verstandig om te doen. Je wil wel stevig in je schoenen staan, wil je daar het gesprek aan gaan? Het is anders. Dan word je nog kwetsbaarder van. Dus. En nu had ik zoiets van, ja. Dat zie je ook, want wij hebben het al even mogen zien. Je hebt die aflevering nog niet gezien, begrijp ik. Vrijdag echt voor het eerst. Maar Wat vonden jullie ervan? Nou, dat zie ik dus terug in hoe je erbij zit. Want het is dus, je vertelt het even, zeg maar een ontbijtsessie. Hè, waar dus tijdens het ontbijt, waar je een deel van je verhaal vertelt. Dan gaan jullie een soort activiteit doen, 's middags. In jouw geval is het schapen drijven. Nou, was hilarisch. En dan is een diner waar je nog een deel van je verhaal vertelt. Daar ligt het zwaartepunt eigenlijk, hè? Ja. En daar zie je, je bent eigenaar van je verhaal, zoals je het daar vertelt. Dat zie ik terug. Dus als je nu zegt van ik zat op dat moment goed in mijn vel, dat zie ik terug. Ja. Je kan het aan om dat verhaal te vertellen. Ja, het was wel een bewuste keuze, omdat, nou ja, er zijn gewoon ook heel veel tegenslagen geweest. En ja, als je gaat jezelf toch blootgeven. Ja. En ja, ergens vind ik het toch fijn dat je een beetje controle hebt. Of dat je. Ja, het moment was nu daar en niet 2 jaar geleden. Ja. Ik kijk even naar Thorwald Veenenberg, voormalig renner. Je vertelde net al even hoe dat ging in die wielenwereld. Hoe jij dat beleefd hebt. Zou dat iets voor jou zijn, mede aan zo'n programma? Dat weet ik niet. Sowieso vind ik een week. Ik weet niet wat je allemaal gedaan hebt. Mooi. Ja, dat was fantastisch. We kunnen niet alles verklappen, maar ze doen best wel dingen die je denkt, oké. Best wel toffe dingen. Ja. Iedere dag had ook een sporter zeg maar een activiteit bedacht. Oh ja, die ze zelf hadden bedacht. Ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe het is. 24 uur was het dan gelukkig niet, maar de hele dag met camera's op je verhalen te delen. Wat dat betreft ben ik toch van huis uit denk ik wat minder extravert. Wat gereserveerder. Ja. Maar herken je wat Marianne zegt van ja, in die sportwereld praat je toch op een soort level met elkaar over sport, maar over de rest ken je elkaar eigenlijk helemaal niet. Zeker, ja. Ja, toch een soort collega's waarin je, vooral ook misschien hoe je dingen beleeft, maar de mens erachter. En zeker denk ik, de tijd waarin wij dan gesport hebben, daar was veel minder aandacht voor. Dus daar heb je het ook niet zoveel over. Zeker niet tijdens iets als een speler natuurlijk. Nee. Is het voor veel mensen inderdaad moeilijk? Merk je dat aan je collega's? Omdat dat best wel lastig is om je persoonlijke, laten we zeggen, de dieptepunten ook te vertellen, ook te delen. Nou, wat ik mooi vond aan dit programma is dat de begrip en ook. Nou, je zit daar met elkaar omdat je weet wat het gevoel erbij is. En daardoor praat het ook gewoon veel makkelijker over bepaalde situaties die heel lastig zijn. Ja. Ja. Als je iemand tegenover je hebt zitten die misschien. Uit is om de sensatieverhaal ervan te maken, is het een heel ander gesprek. En nu was het juist echt op de persoon en waarom en wat doet het dan met je? Het was veel meer. Ja. Had je wel van tevoren bedacht van, dit ga ik wel vertellen en dat ga ik niet. Dat je geen verhaal. Oké, dit wordt mijn verhaal. Of gaat dat eigenlijk spontaan op zo'n avond? Nou, je hebt wel met foto's aan de hand van de foto's. Ja, je hebt wel je verhaal al wel meegenomen, want er is er zoveel gebeurd. Ja. Dus dat is wel een beetje gekeken van, weet je, welke stukken zijn echt heel mooi om eruit te halen, want anders hadden we nog wel een week bij elkaar zitten, volgens mij. Die diners duurden ook heel lang, hè, geloof ik. Ja, het duurde wel lang. maar het vloog voorbij die week. Het was echt waar, ik zat ook in iedereen hun verhaal. Ja. En ja, ik was eigenlijk best wel onder de indruk ook van wat er eigenlijk achter zit. En ook met de families. En de tegenslagen zijn natuurlijk ook heftig. Maar hoe kom je er dan weer uit? Welke helden heb je dan? Wat vond jij het moeilijkste? Wat wil je vragen, Thor? Ja, zou je dat alleen kunnen met topsporters, denk je? Of zou dat ook kunnen met topmuzici? Zouden die niet? Ja, denk of uit de cultuur ook dezelfde ervaring? De beste zangers hebben we al ongeveer. Ja, ik kijk dat niet zoveel, maar ik denk dat dat ook een beetje is wel met dat elkaar. Kan. Dat is wel leuk wat jij zegt. Ja. Of DJ's die de hele wereld rondgaan en ook moeten beginnen en op een gegeven moment de top zijn. Ja. Dus ik denk dat we daarin niet uniek zijn. Het klikt natuurlijk goed, maar dat zou je ook met een mix kunnen doen. Je hebt wel een beetje dezelfde missie gehad en de drive en de prestatiegerichtheid. Dus daarin deel je heel veel hetzelfde. En wij willen dat graag zien natuurlijk. Wij willen wel eens horen hoe dat nou is. Als kijker, denk ik dan. Ja, dat snap ik. Ja. Wat vond jij het moeilijkste om, want je vertelt ook hele heftige dingen. Wat was voor jou het lastigste om over te praten daar? dat zijn toch wel de tegenslagen. Ik vind dat iets wat een hele grote impact op een negatieve manier op dat moment. Hè, dat je dat je er verdrietig van wordt. En dat zijn wel de momenten die bijblijven. En dan uiteindelijk, voor mij dan bijvoorbeeld Turijn. Maar ook wel Nagano, dat je dan toch op het podium weer zeg maar daar uitgekomen bent, zijn ook hele emotionele momenten. Want dan heb je dat toch op een of andere manier weer overwonnen. Want het gaat ook in die aflevering over jouw goede vriendin, ja. Renske. Ja. Die jouw concurrent was op het ijs. Ja. Maar vriendin in de rest van je leven, om het zo maar te zeggen. Die verongelukt is. Ja, Renske Vellinga, wij zaten in Jong Oranje. En zij was Friesin, ik was Groningse. Wij hebben eigenlijk al vanaf onze 13e tegen elkaar gereden. En wij gingen ook vriendschappelijk met elkaar om. Dus we kwamen ook bij elkaar thuis en gingen af en toe eens een keer uit in onze beginjaren. En zij is toen onderweg in de auto, zou ze haar schaatsen laten slijpen. En toen is ze van de weg afgeraakt. En toen is ze dodelijk verongelukt. En dat is gebeurd op 19 februari. En 4 jaar daarna heb ik op de Olympische Spelen van Nagano op 19 februari goud gewonnen. En dat is, dat vind ik wel heel bijzonder. Alsof ze er toch bij was. En toch een beetje er mee is. Want wij moesten echt wel gaan strijden toen. Die paar jaar daarvoor voor Hamar. Om te kijken of we daar naar de Spelen konden. En 8 jaar daarna ben ik in Vancouver. Heb ik weer goud gewonnen op de 1000. En het was dus weer op 19 februari. De rest van jouw medesporters daar aan tafel, die kan dit niet geloven. Die valt echt van de stoel. Ja, maar dat is ook bizar. Ja. Dat verzin je gewoon niet. Er zijn gewoon bepaalde dingen in je leven. Dat heb ik met Renske. Ik heb ook het gevoel dat ze dan daarbij geweest is. Maar ik heb het ook dus met Nagano. Nagano en ik in Japan. Wij hebben wat samen. Ja, als je daar komt. Ik heb daar de Olympische Spelen gewonnen, WK Sprint. Ik heb Nao Codera, die komt naar me toe om met me mee te trainen. Ik ben vorige week weer heen geweest om afscheid. Ze ging afscheid nemen van haar carrière. In Nagano. Dus en als je daar komt, dan voel je je meteen weer lekker? Ja. En het verleden van toen. En dat zijn van dat draag je mee. En 19 februari is voor jou altijd een heel bijzondere dag? Absoluut, ja. Had nooit ongemerkt voorbij dat je dacht, het was 19 februari. Ja. Ergens, het is natuurlijk vreselijk triest wat er is gebeurd. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel mooi. Ja, dat ze erbij is of zo. Ja, ze is onderdeel van het verhaal. Ja. Ja. We gaan even kijken bij de basketbal. Harde kuts dit. Leon Kersten, want we zijn wel benieuwd. Den Bosch, hebben ze het gehaald? Ja, het is een beetje moeilijk om na zo'n gesprek een beetje euforisch te vertellen dat Den Bosch een basketbalwedstrijd heeft gewonnen. Maar op de achtergrond hoor je de speaker enthousiast zijn. Het is 77-65 geworden voor Den Bosch. 12 punten verschil. Ze staan echt met anderhalf been in de volgende ronde. Fribourg is een directe concurrent. Die hebben ze verslagen. En de onderlinge marge is ook in het voordeel van Den Bosch. 3 gewonnen. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen. Maar het moet wel heel raar lopen. Wil het nog misgaan. Het is de Europa Cup waar Leiden afgelopen seizoen de halve finale haalde. En ik zie nu coach Erik Braal de catacombe inlopen. Hij krijgt een high five van de clubeigenaar Bob van Oosterhout. En het is Erik Braal die in 2018 met Donar ook de halve finale haalde van deze Europa Cup. En toen ook echt heel dicht bij de finale was in een tweeluik tegen Venetië. Het is veel te vroeg om te zeggen dat Den Bosch dat ook gaat bereiken. Maar ze hebben als team deze wedstrijd gewonnen. Ze hebben als team geknokt. Verdedigend zit het goed in elkaar. En ja, het lijkt goed in elkaar te zitten. In de competitie zijn ze ongeslagen. Ze zijn voor het eerst in 7 jaar kampioen geworden afgelopen juni. Het zit goed in elkaar en eigenlijk kan het alleen maar beter gaan. Deze wedstrijd in ieder geval gewonnen door Den Bosch 77-65. Ronald van Dam zit in het matchcenter. En ja, Juventus is toch wel een beetje het verhaal, denk ik, hè? Ja, nou ja, ze hebben gelukkig gescoord door een aanvoerder Vanucci notabene. Die maakte in de 39e minuut gelijk. En omdat het bij Maccabi Haifa tegen Benfica ook gelijk is, gaat het op dit moment in ieder geval door naar de Europa League. Ja, de knock-out fase van de Champions League die was voor Juve al uit zicht. Dan in groep E. Nou ja, AC Milan tegen Red Bull Salzburg. Enige doelpunt in de eerste helft kwam dus van Giroud. Daar is het 1-0 gebleven. Die andere wedstrijd, Dinamo Zagreb, begon dus goed met een doelpunt van Petrovic. Maar daarna Sterling en Zakaria hebben die stand omgebogen in het voordeel van Chelsea. Dus daar blijft eigenlijk ook alles op dit moment hetzelfde. Chelsea en AC Milan naar de knock-outfase. En Red Bull Salzburg zou dan Europa League gaan spelen. En dan de laatste groep G. Manchester City staat nog steeds met 1-0 achter tegen Sevilla. Een doelpunt van Rafael Mir in de 31e minuut. En hiep, hiep, hoera, jawel. FC Kopenhagen heeft dan eindelijk gescoord. En de eer is aan Haraldsson. Inderdaad, die maakte in de 30e minuut gelijk nadat Thorgan Hazard de score had geopend. Dus Kopenhagen is van de nul af. Overmorgen is de eerste aflevering van Meer dan Goud met Marianne Timmer in de hoofdrol. En ze zei net al even, ben gek op Nagano, ik en Japan. Dat is een hele goede combinatie. Ja, je werd wereldkampioen sprint en je won dan natuurlijk twee keer goud. 1998. En iedereen weet die uitspraak nog. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Ja, dat zit iedereen die toen heeft gekeken. En ook daarna misschien wel. Het zit in je hoofd gegrift. De verslaggever was natuurlijk Frank Snoeks. En die wil nog wat tegen je zeggen, Marianne. Marianne. Jouw oeuvre samen te vatten, alleen in 3 gouden medailles, doet je onvoldoende recht. Aan de andere kant, zo werkt dat wel. Rembrandt heeft de nachtwacht achtergelaten. Jouw erfenis is 3 keer Olympisch goud, die van mij 2 woorden. Timmertje, Timmertje. Uit die woorden, en uit de intonatie vooral van die woorden, sprak verbazing. Grote verbazing. Je ritme, je slagen, je bochten. Het raakte de perfectie aan en het ging hard. Voor die tijd futuristisch hard. Achteraf weten we dat jij altijd beter dan goed bent op de Olympische Spelen. Maar dat waren je eerste Spelen. Dat van dat piek op het juiste moment, dat wisten we toen nog niet. Ik hoorde dat van jouw leven volgend jaar een theaterstuk wordt gemaakt. Marianne, mag je het al zeggen? Wie gaat Marianne Timmer spelen? Alles Frank Snoeks. Mag je het al zeggen? Weet je het? Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Het klopt wel, het is feitelijk juist. Ja, ja, hij is goed geïnformeerd. Okay. Dus misschien zit hij daarbij in betrokken. Ik heb geen idee. Ja, maar, ja. Ik zou het wel even misschien een mooie cameo-rol voor, voor Frank. Die kan het ongetwijfeld. Ja, die uitspraak, hè? Ik zei al, iedereen kent die uitspraak. Heeft dat toch iets betekend voor jouw carrière? Roept iedereen dit nog steeds tegen je? Ja, af en toe nog wel. Als ik aan het hardlopen ben bij de bosbaan of zo. Hé, hey, Timmetje, Timmetje. Ja, dat is echt bizar, hè? Ik vind het gewoon ook gewoon leuk. Want dat betekent ook dat mensen er toch van genoten hebben. Ik bedoel, het is wel iets positiefs. En Frank heeft daar ook echt zijn naam in de sport, zeg maar. Wij zijn daarin altijd ook weer verbonden. Ja, Frank Snoeks, jarenlang natuurlijk de schaatscommentator. Eerder in dit uur hadden we het al eventjes over... Ja, jij bent een Groninger en die Westerlingen. En ja, daar wil ik toch nog even naartoe. Ja, je bent natuurlijk een boerendochter. Je komt uit Groningen, yes. Uit Sappemeer, hè? Ja, Sappemeer. Ik leerde dan altijd Hoge Zand Sappemeer, maar het was Sappemeer. Ja, het is ook officieel Hoge Zand Sappemeer. Oké. Goed, ja, je plaatst je in je 10e jaren voor een groot toernooi. Daar kwam je in aanraking met een groep mensen. Ja, die had je nog nooit eerder ontmoet. Even luisteren. Toen ging ik me plaatsen voor een jeugd World Cup. En toen kreeg ik voor het eerst met Westerlingen te maken. Westerlingen? Oh, Westerlingen. Ander land. Moet ik even ergens anders gaan zitten? Ja, maar kijk. Als je uit Groningen komt en jij bent een Groninger. Nou, kijk, de leraren en iedereen die... Ja, wij hebben toch een accent. Dus ik lag met 2 Westerlingen ook op een kamer. En nee. En dat was natuurlijk best wel van huis. En dan was het echt zo, ik versteur er niet. Versteur je er? Nee. Ja, schitterend vind ik dit. Ja, maar het is echt gebeurd. Ja. Dus dacht ik echt, wat kakkers, weet je wel. Ja. Maar eigenlijk is het nog steeds wel een beetje zo. Dat ik toch denk, iedere schaatser komt uit het noorden. Ja, dat zou je wel zeggen, maar nee, er waren ook Westerlingen. Ja. Maar dus ik werd zo getergd eigenlijk, dat ik denk, ik versta er niet. ik moet tegen een van die meiden rijden op het NK junior. Je probeert het ook na te doen. Ik zeg tegen die trainer van mij even 1 ding, die wint niet. Dan weet je dat alvast. Terwijl ze eigenlijk sterker was. Nou, kennen we haar ook, over wie het gaat? Of is dat degene die heeft het allemaal nooit de top gehaald? Die heeft ze toen eraf gereden. Ja, nooit meer goed gereden, was helemaal getraumatiseerd. Maar het is nooit een top geweest, maar wel een goede subtoppen geweest. En wij zijn ook helemaal prima. En ja, het is ook gewoon een mooi verhaal. Ja. Maar destijds, ja, dat was de eerste keer. Het gaf jou wel motivatie dus. Ja, ik ga daar heel goed op. Ja, had je dat nodig om even getergd te worden? Gebeurde dat dan ook bij belangrijk toernooi? Dat je, ja, dat je soms wel. Ja. Als jij me even vasthoudt bij de start of zo, dan vind ik dat niet eerlijk. Ja, dan ga ik wat beter op rijden. Ja. Nou, dat wisten ze op een gegeven moment ook wel, toch? Ja, dus dan moet je mij een beetje irriteren en dan nou, komt het helemaal goed. Maar het kan verkeren, want ik begrijp dat je nu zelf zo'n beetje een westerling bent. Ik ben wel een beetje opgedroogd, ja. Je woont ook in het Westen. Ik woon nu in Amsterdam. Ja, ik ben wel een beetje doorontwikkeld. Dat kan toch niet, Marianne? Nee, maar weet je, toen... Ja, dat, als jij uit het noorden komt, dan dat is wel een verschil met als jij uit de stad komt. Maar bij jullie thuis werd er gepraat? Mijn ouders praten gewoon plat Gronings. Ja, maar als het over mensen hier vandaan ging, dan ging het over de Westelingen. Ja, maar dat is ook in Friesland zo. Dat is hoog Nederlands. Ja. Is Michael Bogert echt ergens anders gaan zitten nog? Is hij een stukje opgeschoven? Of, hij is een beetje Limburgs, toch? Dus ja, niet echt Den Haag geboren, geloof ik, hè? Was hij Den Haag? Ja, het is een enorme Haagenees, joh. Hij is een Haagenees. Zo'n schitterende scène als jullie gaan klimmen. Dan wordt hij helemaal pissig op Henk Grol. En dan zegt hij, hou je muil, jongen. Ja, prachtig. Ja, dat klopt. Ja, Henk zit de hele tijd te grappen en te grollen. Ja. Maar goed, het is goed gekomen. Ja. Thorwald, was dat bij jou ook zo? Ja, jij kent die Bogert natuurlijk, kent hij natuurlijk ook. Als er iemand een Haagenees is, is hij het wel. Zeker, ja. Maar cultuurverschillen, want daar juist heel veel Brabanders natuurlijk. En Limburgers die aan het fietsen zijn, toch? Ja, ook, maar wij hadden ook een internationale ploeg. Ja. Dus je had ook Oscar Freire erbij en Dennis Menchoff. Dus wij hadden ook echt alle soorten in de ploeg en ook alle persoonlijkheden. Dus dat maakt het wel interessant, tafelgesprekken. Maar Michael had meestal wel het hoogste woord. Ja, ja. Ja. Grote mond. Nou, dat heeft hij ook wel daar aan tafel, volgens mij. Toch? Ja, maar het was heel gezellig. Hij heeft wel humor. Zeker. Michael altijd. Is echt... Sfeermaker. Ja, jullie hebben allemaal humor, volgens mij. Als ik die aflevering kijk, dan ja, wij hebben echt wel veel gelachen. Ja. We hebben inderdaad... we hebben af en toe wel een traantje weggepikt met elkaar. En we hebben ook echt mega veel lol gehad. En heb je zelf het antwoord gevonden op jouw vraag van... wat is voor mij meer dan goud? Jeetje, wat is meer dan goud? We hebben nog een half minuutje, Marjan. Tijd zat, ja. Zeker. Nou ja, het hele proces van een topsportleven is meer dan goud. Alles zit erin. Mooi. Vrijdag. Het is het doel, maar de weg er naartoe. Ja, dat zegt onze premier geloof ik ook een hele tijd. Wist het. Meer dan goud is vanaf komende vrijdag, hè? 9:55 op NPO 1 te zien. Ja. Dankjewel, Marianne Timmer, voor jouw verhaal hier. En we gaan jou zien schitteren in dat programma. Dankjewel, Thorwald Veenenberg. Succes bij de Triathlonbond. En tot op de triathlon. Ja. We zijn zo terug. Ja, tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramal-Tarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Er is klimaatverandering, ja. Speelt CO2 een rol? Ja, ook. Maar is het een probleem? Nee. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. De enorme stijging van de energiekosten die komende winter al tot grote problemen kan gaan leiden. Ongehoord Nieuwscafé. Dat is zeker deels het gevolg van het klimaatbeleid. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja, ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten. Inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen.

Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Welkom terug. Mooi uurtje voor de boeg. We gaan onder andere praten met de Somalische Abdi Ali. Hij vluchtte op jonge leeftijd naar Nederland en kwam naast buurman Douwe te wonen. Douwe Dijkstra. Ja, en Douwe Dijkstra die besloot een documentaire over Abdi Ali te maken met de toepasselijke titel Buurman Abdi. Natuurlijk blijven we ook de tweede helft van alle Champions League wedstrijden volgen via het Matchcenter. Kijken we ook vast even vooruit naar morgen, want dan is het erop of eronder voor Feyenoord in de Europa League. Maar eerst een overzicht van de belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het begint bij Vivianne Miedema, de topscorer van het Nederlands elftal. Die ontbreekt de komende weken bij haar club Arsenal. Miedema krijgt rust om zichzelf weer op te laden. Ze raakte onlangs haar basisplaats kwijt en scoorde dit seizoen nog maar 2 keer. Avital Selinger stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Selinger begon 2 jaar geleden voor de 2e keer als bondscoach en eindigde met de Oranje Vrouwen vorige maand op het WK op een teleurstellende 12e plek. Zo direct meer hierover. En de Nederlandse waterpolosters hebben de eerste wedstrijd in het finale toernooi van de World League verloren van de Verenigde Staten. Amerika was met 9-6 te sterk voor Oranje. Morgen is Italië de tegenstander van de waterpolosters. Het is de vraag of schaatser Stefan Westerbroek over 1,5 week kan meedoen aan de eerste World Cup in het Noorse Stavanger. De sprinter van Team Regenborg heeft een breukje opgelopen in de grote teen van zijn linkervoet. Tijdens een krachttraining viel een stang op zijn voet. De 20-jarige Westerbroek was een van de grote verrassingen van het World Cup kwalificatietoernooi. Hij won de 500 meter. En meer blessurenieuws. Hockeyster Frederik Matla komt dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie. De spits van Den Bosch is tijdens een training van Oranje gevallen op haar schouder en is daar gisteren aan geopereerd. De laatste 45 minuten van de poolfase van de Champions League. En dan wordt het pas echt leuk. Maar deze moeten we ook nog even door. En er moeten nog wat beslissingen vallen. Ronald van Dam. Ja, want 15 van de 16 teams voor die knock-outfase die zijn al bekend. Maar wordt het AC Milan of Red Bull Salzburg? Nou, AC Milan heeft zo even via Krunic meteen naar rust het 2-0 gemaakt. Dus dat begint er steeds beter uit te zien voor de Milanezen. En noteer alvast 7 november. Komende maandag dan is de loting voor de achtste finales. En als je dan toch aan het noteren bent in je agenda. Op 14 februari volgend jaar gaan we aan die knock-out fase beginnen. Want we hebben eerst nog even een wereldkampioenschap. Ertussen. U hoorde het net al in het sportnieuws. De Nederlandse Volleybalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de vrouwen. Want Avital Selinger heeft na 2 jaar besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Als je voor gaat, dan moet je richting 24 of zelf richting 28 denken. En dat is, als ik goed naar mezelf kijk, dan denk ik, liever ga ik gewoon verder werken en blijven zorgen voor de opleiding van jongere talenten. Ja, met die talentenbegeleiding gaat de 63-jarige Selinger dus ook door bij de Volleybalbond. We gaan erover verder praten met volleybalcommentator Maarten Tip. Maarten, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, Selinger zegt dus dat dit is zijn eigen keuze om te stoppen als bondscoach van dat A-team. Is dat ook het verhaal zoals jij het voor je hebt? Ja, het is absoluut zijn eigen keuze. Alleen, er was ook niet heel veel draagvlak meer. Tijdens het WK werd het al wat onrustiger rond het team. En uiteindelijk toen ze iets te vroeg werden uitgeschakeld. Het doel was de kwartfinale, die hebben ze niet gehaald. Toen werd de kritiek wel wat groter. En toen bleek dat het draagvlak wel een beetje aan het verdwijnen was. Dus ja, het is zijn eigen keuze. Maar als hij de keuze niet had gemaakt, dan was de kans zo klein dat de bond nog op deze manier met hem door was gegaan. Ja, want was het vooral draagvlak wat bij de bond ontbrak of bij de speelsters? Nee, bij de speelsters. Hè. Je zag wel twijfel ontstaan ook tijdens het toernooi. Er waren ook wat discussies en dat hoorden we achteraf ook over de manier van spelen, over de snelheid van spelen met name. Hij hield een beetje vast aan het systeem wat een aantal speelsters te langzaam vonden en misschien te ouderwets. Dan krijg je wat onrust. Dat hebben ze tijdens het toernooi wel aardig in de groep gehouden ook. Alleen daarna, dan hoor je toch die kritiek wel naar buiten komen. En ik sprak Selinger in een interview aan het eind van het toernooi en toen proefde ik ook al wel een beetje dat hij een beetje tegen wil en dank bondscoach was geworden. Hij liet een beetje doorschemeren alsof Joop Albeda, de technisch directeur toen de tijd, hem echt een beetje voor het blok had gezet van je moet het doen, want ik heb niemand anders. Weet je, dat gevoel een beetje. Mm. En dat hij uiteindelijk, dat hij aan het eind van het WK er zelf ook wel klaar mee was. Hij is een opleider, daar is hij hartstikke goed in en dat wilde hij ook heel graag doen. En ik denk dat dat de rol is die ook dan het beste bij hem past en die hij gewoon ook het liefst wil. Dus uiteindelijk is dit voor iedereen, denk ik, de beste keuze. Maar Maarten, waar zat hem die onvrede in dan? Nou, wat ik zeg, hè, manier van spelen. De snelheid van spelen bijvoorbeeld. Hè, dat is ook wat een aantal mensen en een aantal speelsters ook zelf ook vooraf al aan hem aan hebben gegeven. We moeten sneller spelen. Die ballen moeten wat strakker naar buiten. Maar hij is meer van het dat die ballen wat hoger naar buiten moeten. Ja, en dan ga je automatisch wat langzamer spelen. Mm-hmm. Als je op een training, ik sta wel eens bij trainingen te kijken, en dan heb je bijvoorbeeld een spelverdeler die dan de bal naar de buitenkant moet spelen, en dan oefenen ze wel eens met zo'n netje. Een soort basketbalnetje of een korfbalnetje, wat ze dan een beetje aan de buitenkant neerhangen, waar die setups zou moeten komen. En hij hangt dat netje zeg maar wat hoger neer en horizontaal, zodat die bal er met een boog in moet. Terwijl het is wat moderner om het netje wat schuiner te hangen, zodat je de bal er wat strakker in kunt spelen. Ja. En daar zag je wel een beetje dat soort verschillen, zag je er wel een beetje in. En als daar vooraf aan het toernooi al een discussie over ontstaat, en dan gaat het natuurlijk tijdens het toernooi doorspelen wanneer het minder goed loopt. En je zag ook aan het team dat ze gewoon moeilijk aan het volleyballen kwamen. En dat is voor een deel ligt dan natuurlijk in het team en in de kwaliteit en in de onervarenheid. Maar voor een deel is het ook de coach die op dat moment die snaar niet kon raken blijkbaar bij die ploeg. Er speelde nog wat anders natuurlijk. Want voor het WK vertelde Zeilinger dat hij aan blaaskanker leed. Heeft dat nog een rol gespeeld of wordt dat dan echt geparkeerd tijdens zo'n toernooi? Nou, tijdens het toernooi zeker niet, denk ik. En Aftel Seling is ook iemand die altijd doorgaat. Zelfs op het moment dat hij ziek was. En dan blijft hij gewoon de super fanatieke bondscoach die hij altijd was. Ja. Dus tussen de behandelingen door stond hij ook gewoon in de hal training te geven. En hij heeft ook nog last van nierstenen gehad. Dus met pijn training geven. En dus dat geeft wel zijn toewijding aan het team. En ik denk dat uiteindelijk de beslissing, als je dat soort dingen meemaakt, dan ga je dingen ook wat meer relativeren, denk ik. En het zal uiteindelijk meegespeeld hebben. Hij zei ook, mijn gezin heeft hier ook in meegespeeld, dat ik nu heb gezegd van, laat mij die opleiding maar weer doen en laat me maar geen bondscoach meer zijn. Dus weet je, ik denk dat het uiteindelijk op de achtergrond natuurlijk dit soort dingen altijd meespeelt. En dan ga je toch anders over dingen nadenken. Je vertelde net dat het er een beetje overkwam dat Zeilinger het wel moest doen, want er was niemand anders. Ja, er moet nu toch echt iemand anders komen. Zingen er al namen rond? Nog niet, maar ik ben natuurlijk een van die journalisten die allerlei namen de wereld in kan helpen. Nou, kom maar op. Soms wil dat ook nog wel eens helpen. Maar nee, ik weet uit het verleden toen de bondscoaches gezocht werden, dat er een aantal coaches ook vanuit het buitenland zich meteen gaan melden. Want Nederland is best een gewilde ploeg. En het is een ploeg die nu net buiten de top 10 staat. Hè, nummer 12 van de wereld. Maar ook eigenlijk wel in die top 10 thuis hoort. En als je in de top 10 staat, is de kans ook groot dat je naar de Olympische Spelen gaat. Dan wil je als coach zo'n team best trainen. Dus wat een hele mooie opgave nu. En de moeilijkheid voor de technisch directeur, die ik vandaag ook even gesproken heb, Herman Meppeling, is vooral van, kies ik nu weer voor een gelouterde internationale coach, omdat de meeste van de speelsters internationaal bij topteams spelen en gewoon een topcoach willen hebben? Of kies ik voor een Nederlandse coach die gewoon weet hoe Nederland in elkaar zit, hoe een Nederlandse ploeg werkt? Want met name op een mentaal vlak wil dat nog wel eens anders zijn dan een buitenlandse ploeg. En dat is een beetje de spagaat waarin je zit. Want Nederlandse coaches met veel internationale ervaring, die zijn er dan weer niet. Maar ja, als je ze nooit de kans geeft, krijgen ze die ervaring ook niet. Dus weet je, dat is een beetje de spagaat waar zij nu op dit moment in zitten. En wie ze aan moeten stellen daarmee. Ik kan wel namen noemen hoor, maar dat is puur op dit moment nog puur gissen natuurlijk. Nou, laten we dat even. Maarten, dankjewel. Maarten Tip was dat over het vertrek van Aftal Seelinger als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. In de documentaire Buurman Abdi vertelt filmmaker Douwe Dijkstra het verhaal van zijn buurman, Abdi Wahab Ali, die op jonge leeftijd vanuit Somalië naar Nederland vluchtte. En de film is op een bijzondere manier gemaakt, kunnen we wel stellen. Welkom Douwe en Abdi. Goedenavond. Okay. De documentaire begint zo. Broer, je moet filmen over mijn leven, man. Zolang je kent, zeg je dat al tegen mij. Dat ik een film over je leven moet maken. Zolang ik je ken, zeg je dat al, dat er een film gemaakt moet worden over jouw leven, Abdi. Hoe lang heb je aan zijn kop gezeurd om een film te maken? Nou, ik denk Wel, in ieder geval, ik weet niet precies, maar wel, elke keer gingen we praten en ze zeggen, hey broer, je moet een film over mijn leven maken. En vertelde een klein beetje en dan een klein beetje en uiteindelijk. Want waarom zei jij dat de hele tijd tegen je buurman? We delen atelier, zelf de ruimte, oude school zitten. Ik woon tegenover hem. Maar voordat ik die ruimte kwam, had ik al het idee dat ik film wou maken over onder andere mijn leven, maar ook van andere mensen ook, weet je. Mm-hmm. En omdat ik ook leven zie als is straatreaal, waar gewoon heel veel gebeurt. En ik heb zoveel dingen, zeg maar, rollen moet vervullen en zoveel lessen geleerd. En dan weer nog een keer en dan weer nog een keer. En ik zie dat ergens toch wel. Ik zie beelden, dus ik zie het ook echt voor mij dat het speelt. Alleen, ik had niet verstand van film maken. Nee, dat Douwe gelukkig wel. Maar je was dus niet in één keer om. Het was geen liefde op het eerste gezicht, zullen we maar zeggen, Douwe. Nou ja, goed. Hij riep dat al voordat ik wist wat hij allemaal had meegemaakt. Maar ik leerde Abdi op een gegeven moment wat beter kennen. En wat ik ook heel bijzonder aan hem vond, was dat hij, ja, eigenlijk zonder gêne kon vertellen over alle verschillende dingen waar hij doorheen is gegaan. Hele erge dingen die hij heeft meegemaakt in Somalië, maar ook dingen die hem zijn overkomen of die hij zelf gedaan heeft in Nederland. En ik vond het zo bijzonder hoe openhartig hij daarover was. Ik dacht, en hoe creatief die ook was in zijn verhalen vertellen. Ik dacht, ja, hier zit inderdaad de film in. Ja, creatief, dat kun je wel stellen. Want als we kijken naar de vorm van de documentaire, dat is een, ja, dit is in woorden. Nou ja, probeer het eens in woorden uit te leggen, Douwe. Want ik kan het denk ik niet. Nee, nou ja, wat zeg maar, de opzet van de film is dat we verschillende scènes uit Abdi's leven naspelen. En dat doen we, als het gaat om de scènes die zich in Somalië afspelen, doen we dat met schaalmodellen. En ik heb een heel groot greenscreen in mijn studio, waar we dan acteurs kunnen opnemen, die we dan in die decors kunnen plakken. Dus met eigenlijk hele simpele middelen, hele landschappen maken waar wij helemaal niet zouden kunnen filmen. Maar in de film laten we ook steeds de making-of een rol spelen. Dus ja. Soms zie je, zeg maar, een scène die visueel helemaal af is, maar dan ineens zie je ons en hoe wij aan het prutsen zijn op dat greenscreen en hoe we dan grappen maken over iets wat fout gaat of over de scène zelf. Ja. Want met de greenscreen, dat is even technisch, maar dan heb je een hele groene wand. En in de montage kun je daar elke achtergrond inzetten die je wil. Precies. Zodat dat groen, je dus kan groen, laten lijken alsof het in Somalië zich afspeelt. Ja, exact. Ja. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik moest er echt wel even aan wennen. Mm-hmm. Het is niet dat je meteen, dat is natuurlijk ook de lol, dat je meteen weet, dat je meteen ziet van, oh, deze film gaat zo. Het is, je moet wel even doorbijten. Ja, ja. Ja, vond ik wel. Ja. Omdat ik dacht, waar ga ik heen? Waar zit ik nou naar te kijken? Ja, nou ja, het is denk ik wel, dat hoop ik wel, een film waar je wel je best voor moet doen. En waar je goed moet kijken, goed moet opletten. Er gebeurt ook veel in het half uur dat die duurt. Maar ik hoop dat het ook laat zien hoe wij op een hele speelse manier met die materie omgaan. Ja, en het wordt ook steeds duidelijker, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Het wordt ook steeds, denk je, oké, dan vallen de puzzelstukjes een beetje in elkaar. Ja. Want het is een verhaal over, je bent op 11-jarige leeftijd, volgens mij was je 11 toen je naar Nederland kwam, vanuit Somalië. Er zitten dus scènes in Mogadishu. Om daar even te beginnen, in jouw thuisland Somalië, in de documentaire bel je op een gegeven moment jouw broer om die daar nog zit, hè? Mijn klein broertje. Om een foto te maken, want jij wil precies nabouwen hier, zoals het er daar uitziet. Ja, exacte lucht van Mogadishu hebben. Ja. Ja, en ook gewoon schaalmodellen zijn ook echt. We hebben van de YouTube gekeken, maar ook ik heb 3D getekend. De huis van mijn vader. En dit is gewoon letterlijk dat benzinepomp bestaat ook nog. Ja. En dat hebben ook echt die lijken gehangen. En die straat hebben we gelopen samen met mijn broertje. En daar was ook die lijk. Want daarover gesproken, het is natuurlijk verschrikkelijk waar jij in hebt geleefd daar, volgens mij. Jij zegt ook ergens, dat blijft mij telkens bij. Voor ons is fysieke pijn geen echte pijn. Je hebt daar. Nee, klopt. Ja, kijk, bij de gewelddefinitie in Nederland, bijvoorbeeld dat iemand gemeen moet zijn, moet expres doen. En daar is way of life. Het is constant, overal, alle tijd, snap je? Dus altijd geweld. Ja. Op een gegeven moment, je kijkt er niet meer om als jij klappen krijgt. Of als jij, ook je loopt op straat en je bent jongen, je doet wat. Oude man, pak stok, slaat je gewoon. Ja, en dan ren je weg en dan ga je verder gewoon stenen gooien, weet je. En ja, want je wordt ook kaal geschoren, hè, in de film. En dan zie je ook littekens, hè? Ja, ja, klopt. Dat was ook... ik vertel iets en dan zie je dat, snap je? En dan spelen we ook na. Ja. Ja, en ja, in het begin vond ik ook niet... Ik dacht, ja, shit, snapte moet jij dat het echt... meteen? Wat hij bedoelde, Douwe? Nee, het was mijn idee eigenlijk. Het is jouw idee geweest. Maar ik vond het later stom. Want ik zag alleen die... Ja, nu heb je het over het scheren specifiek. Ja, okay, ja. Okay. Eerst vond ik het een goed idee. Maar toen we het deden, dacht ik, ja, moet dat echt? Ik was moe, we hebben gewerkt de hele dag. Want ik heb ook werk daarnaast, hè. Ja. Dus ik werk ook lange dagen. We zien jou ook in actie met jouw eigen bedrijfje. Ja. En zit hij met die film, denk ik, oh shit, oh ja. Heb je Douwe weer. 11 uur s'avonds, ik denk... Maar ja, ik heb er zelf om gevraagd ook, dacht je natuurlijk. Ja. Hey, we gaan nog een ander fragmentje even laten horen. En waarom speel je deze niet zelf? Omdat ik wil die pijn niet herhalen, toch? Snap je? Dus... Zo fucked up dat het gewoon gebeurd is. En, het is moeilijk. Ja. Ja, dat is inderdaad ook moeilijk. Want dat wou ik juist liefst niet naspelen. We hebben het over allerlei scènes in Mogadishu. Doe jij wel zelf? Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Dat gebeurt ook van alles. Ja. Maar de overval de supermarkt, dat vind je moeilijk. Ja, nee, maar dat is ook niet leuk. Waarom? Het was niet supermarkt trouwens. Het was... iets anders, maar in ieder geval nee, want kijk... Voor de duidelijkheid, jij hebt een overval gepleegd. Ja, meerdere. Je hebt veroordeeld. Ja. Ik heb ook voor vastgezeten, ja. En die scène? Nee, want kijk, ik ben hulpverlener, ik ben ook veranderd en ik help mensen. En laatst waar ik wil ook nog een pijn van ander herhalen, snap je? Alleen omdat ik heb gezegd, ik heb dit gedaan, ik heb dat bij het begin... Ja, kan ik niet zeggen, broer, gaan we niet doen. Want dan denkt hij, wat doe je met mij, weet je? Wie A zegt, moet B zeggen. Ja, ik stond daar, ik denk... Uiteindelijk hebben we een acteur gevonden die wil spelen. En toch is het hem gelukt om mij erin te zetten. Maar toen uiteindelijk was het helemaal klaar. En dacht ik, ja, oké, weet je. Het is ook, het hoort ook... Dat heb ik ook gedaan. En dat is ook gewoon de reden waarom mijn boodschap is ook... Dat ik anderen wil inspireren en motiveren. Ook al heb je fucked up gedaan, is het niet goed gaan. En, maar je hebt altijd een keus en je kan altijd veranderen. En, snap je? En de weg naar beter jezelf is er altijd, snap je? En dan kan je ook niet al die shit en ellende wegstoppen. Dus je vond het wel spannend ook om over je leven te vertellen? Ja, maar het is altijd spannend, weet je? Want, omdat het... kijk, ik weet het op het moment dat het mijn leven is... Ben ik niet bewust? Ben ik aan het overleven? Maar als ik na moet spelen en dan nog een keer moet kijken... Ja, dan roept het heel veel emoties op. Ja, en dan roept het dus nog meer emoties op als het gaat om zo'n overval... Ja. Dan dat je gevlucht bent op je 11 jaar, op je 11e, in je eentje. Je hebt in de gevangenis gezeten. Ja, dat op dat moment niet, maar wel later bijvoorbeeld als mijn moeder mij belt, zegt... Mama, ik zag je foto en ik moet denken. En dan denk ik dus al die jaren dat ik haar niet heb gezien door dit, door dat en door mijzelf. En dan doet het wel natuurlijk wel pijn, snap je? Ja. Hoe heb je je leven weer om kunnen draaien eigenlijk? Ja, dat is ook niet in één keer gegaan. Hè? Nee. Ja, wat heel hard vallen en elke keer proberen en dan weer stoppen met dit en dan weer... Dit en weer dat en de stoppen. Ja, het is een hele lange reis. Want nu heb je hebt een eigen bedrijf. Ja. Je bouwt dingen. Ja, ik maak wandtrekken. Mijn bedrijf heet Mijn Wand. En ik begeleid jongeren vanuit dakloosopvang, maar ook vanuit de gevangenis. Ik geef ook training in de gevangenis. En wat ik doe is eigenlijk... ik heb veilige plek gecreëerd. Die ik nodig had, maar toen niet was in Zwolle. Nee. Kijk, ik heb wel in de kliniek Grote Batelaar 2 keer gezeten. En dat was wel een hele goede plek. Want je bent gedetineerd, maar toch word je behandeld... op een manier dat jij wordt gezegd... Wat, je weet, is bijvoorbeeld werken is arbeidstherapie. Dus je gaat niet werken, maar je hebt arbeidstherapie. En dan heb je echt iemand en die zegt, wat wil je vandaag maken? Zeg, ik wil dit. Zegt, oké. Maar dan moet je eerst dit, dat doen en dan mag jij hout hebben. Mag je maken wat jij wilt. En zo was ook mijn eerste meubelstuk heb gemaakt. En nu doe ik dat precies hetzelfde bij mijn deelnemers. Ik zeg, als jij inzet, mag je iets voor jezelf maken. Ja, precies. Dus je past de manier vanuit de gevangenis toe nu voor de jongeren die je begeleidt. Ja, ja, vanuit mijn trajecten, maar de goede dingen die ik opgedaan heb, pas ik nu toe op mijn eigen plek, ja. Ja. Waarom is het een geslaagde documentaire geworden, Douwe? Goeie vraag. Nou, ja, ik vind het heel geslaagd omdat het ook de vriendschap tussen mij en Abdi laat zien en het proces tussen ons tweeën. En het laten zien van dat proces en die making-of scènes in de film, die zijn ook een beetje een ode aan het proces. En dat ook het leven, nou ja, in dit geval van Abdi, dat een proces is. En dat er fouten en vallen en opstaan onderdeel daarvan zijn. En dat creativiteit een hele helende werking kan hebben. En ik denk dat het dus in die zin veel meer laat zien dan zeg maar de anekdotes uit Abdi's leven. Maar ook heel erg wat dat nu tussen ons is en wat dat als proces kan zijn. Want wat is het dan nu tussen jullie? Nou ja, het is, we kenden elkaar eigenlijk amper voordat we die film gingen maken. En we hadden wel een klik, anders zouden we er niet aan zijn begonnen. Maar we hebben elkaar leren kennen door die film. En aan het begin waren we ook allebei denk ik een beetje voorzichtig. Ik denk dat wederzijds is. Ja, maar je was toen al aan de tour, hè? Toen ik kwam, was hij nog rond wereld met die filmfestivals. Dus hij was niet eens. Andere mensen zaten in zijn atelier. Hij was nooit thuis eigenlijk. Nee, hij was rond aan de tour in die filmfestivals. Met een andere film. Met een andere film. Ja. Maar nu, nu zijn we hele goede vrienden. En wat heel bijzonder is dat we die film aan enerzijds laten zien. Die film wordt getoond op filmfestivals. En daar zijn we ook een aantal keer samen naartoe gegaan. En nou ja, dan heb ik Abdi mijn bubbel meegenomen. En Abdi laat de film zijn gevangenissen zien. En daar ben ik ook mee naartoe gegaan. Dus dat mes snijdt echt heel mooi aan twee kanten. En hoe zijn die reacties dan? Bijvoorbeeld, laten we eens beginnen. De gevangenis? Ja. Ja, verschil. Kijk, eerst kwam ik daar en zegt ze, ja, jij bent niet echt crimineel, snap je? Want je was gewoon, en later zien zij wat ik heb gedaan, maar ook hoe ik daarna mezelf heb verbeterd in de gevangenis. Ik heb mijn diploma gehaald, ik heb mijn taalbewerk geleerd, ik heb me gereset. En dan zeg ik, broer, het maakt niet uit wat je gedaan hebt, klein of groot. Het gaat erom, de tijd die je hebt is goud. Wow, en dan zegt ze, maar dan vertel ik nog meer. En dan bijvoorbeeld, ik heb schulden, €170.000. Ik heb mijn bedrijf opgebouwd terwijl ik schuldsanering zat. Wow, maar hoe heb je gedaan met schulden dan? Kan ik bij jou komen? Wil je me helpen? En ineens verandert de dynamiek door die film ineens. Omdat ze zien, ik ben ook kwetsbaar, ik kom naar hun. En ik zeg, ik weet niet beter. Ik zeg, wat ik gedaan heb toen ik in een shit zat. En dat is dan wat het makkelijk maakt om, met hun ook weer, snap je, inzicht te geven en te beseffen. Ja. Ook al zit je vast, is je het kans. En u heeft een filmmaker vaak een idee van als die documentaire maar af is, dan hoop ik dat de kijker er dit van meeneemt. Of zeg je, nee, maakt niet uit? Nou, goed. Ik hoop dat de kijker meeneemt dat verhaal wat Abdi wil vertellen. Wat hij denk ik heel duidelijk heb uitgelegd. En aan de andere kant hoop ik dat de kijker ook meekrijgt van dat de film ook gaat over hoe je zo'n verhaal kunt vertellen. Want ik denk dat in documentaires, ik bedoel, het is gewoon heel glad ijs ook. Hè? Je gaat zo'n iemand anders leven verfilmen. En de film gaat voor mij ook over hoe je daarmee om kunt gaan. En er zit ook een moment in de film dat ik een jongen aan het regisseren ben die een soort strijder is in Somalië. En dan staat Abdi mij uit te lachen en dan zegt hij, ik wist niet dat je in Somalië was geweest, Douwe. Ja, want jij gaat even voordoen hoe die moet schieten. Ja, ik ga voordoen hoe die moet schieten, snap je? En ik zie dat wel voor me, maar daar ligt hij wel zijn vinger op een heel mooie passere plek. Van wie ben jij om dat verhaal te vertellen? En ik bedoel, ik denk dat, ja, we zijn buren. En dat daarin zit het antwoord ook van dat je je buurman beter leren kennen. Dat is denk ik gewoon een. En daarom de beste titel die er kon zijn, heb je gekozen. De documentaire Buurman Abdi. Dinsdagavond 8 november te zien. 11:15 op NPO 2. Dankjewel Abdi en Douwe voor jullie komst. Graag gedaan, dankjewel jullie. Champions League voetbal. Met wat doelpuntjes, denk ik zo. Ja, en het 16e en laatste ticket voor de knock-out fase. Dat gaat wel naar AC Milan. Hoor. Die zijn in de 57e minuut door wederom Giroud op 3-0 gekomen. Dat was wel een hele fraaie goal. Want Rafael Leao begon aan een omweg van links naar rechts over het veld. En dan kwam hij bij de hoekvlag uit. Zo'n beetje trok die bal voor. En Uiteindelijk werkte Giroud die bal dus achter de doelman van de Red Bull Salzburg. Die zijn overigens blij dat Dynamo Zagreb nog steeds met 2-1 achter staat bij Chelsea. Wat dat betekent dat zij die bal doorgaan in de Europa League. Dan in die groep van Manchester City. Ja, een mooi 17-jarig debuut voor Rico Lewis. Hij is dus inderdaad pas 17, maar scoort bij zijn debuut voor City. En heeft de gelijkmaker gemaakt onder toezicht ook van Haaland. Die met de naverluid in Jack, heb ik me laten vertellen, van €1500 van een duur Italiaans modemerk op de tribune zit. En Juve is op achterstand gekomen tegen Paris Saint-Germain. Het was 1-1 door de doelpunt van Vanucci. Maar Nuno Mendes, de invaller, heeft de Parijzenaars weer op voorsprong gezet. Dat betekent dat zij er dan met de groepsfans vandoor zouden gaan. Want Benfica stond in de zin met 2-1 voor door het doelpunt van Kroaat Moussa bij Maccabi Haifa. Dus als het allemaal zo blijft, Paris Saint-Germain eerste, Benfica tweede. En Juve dan door naar de Europa League. Maar er is nog een minuutje of 20 te spelen. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor Jan van der Putten met het nieuws. Op de N50 in de buurt van Kampen in Overijssel zijn meerdere slachtoffers gevallen bij een ongeluk. Over hun toestand is nog niets bekend. Aan het ongeluk ging een politieachtervolging vooraf. Dat was na een incident ergens in Noord-Nederland, meldt de politie. De weg, de N50 dus, bij Kampen is in beide richtingen dicht. Een Liberiaanse oorlogsmisdadiger die in Frankrijk tot levenslang is veroordeeld, woonde 12 jaar lang onopgemerkt in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Hij was betrokken bij executies, verkrachtingen en cannibalisme. De regering van Ethiopië en de strijdgroepen in de regio Tigray zijn het eens geworden over een permanent staakt het vuren. Dat is bekendgemaakt door de Afrikaanse Unie die de onderhandelingen leidde. En de politie heeft 4 mannen en een vrouw opgepakt voor de handel in valse coronabewijzen. Ze worden ervan verdacht tientallen tot honderden valse coronabewijzen per persoon te hebben verhandeld. Volgens de politie hebben ze daarmee tienduizenden euro's verdiend. Langs de lijn en omsteken. De beste rolstoeltennissers van de wereld strijden deze week in Os om de wereldtitel. En Nederland is niet alleen gastheer, maar ook hofleverancier. En draaien veel Nederlanders mee in de wereldtop. Luister maar naar een reportage van Jan-Kees van der Kun. Isabel Rietman van groep 8 van de Teugelaar. Kijk, zit ook mooi vooraan. Het is kidsdag bij het WK rolstoeltennis en daar hoort ook een kinderpersconferentie bij. Stel je vraag. En dat levert altijd een mooie moment op. Heb je wel eens vals gespeeld en wat is de grootste overtreding die je ooit hebt gemaakt? Oeh, ja, scherpe vraag. Ik heb de bijnaam hier, als ik met hun train en ik ballen veel uitgeef. Maar ja, ik vind dat het wel meevalt. Maar ik heb lenzen, dus ik zie het niet altijd goed. Dan gooi ik het altijd op. Tom Echtbrink, die van dit eerlijke antwoord, is een van de liefst 8 Nederlanders die deze week in actie komen bij het eindejaarstoernooi. Bondscoach Sporrel heeft het er maar druk mee. Ook vanmiddag moet hij zijn aandacht verdelen over 3 verschillende banen. Maar ja, dat is dus gewoon goed nieuws. Nederland draait volop mee in de wereldtop. Maar de vraag is, ja, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Nou, ik heb dat niet alleen voor elkaar gekregen. Ik denk dat er een aantal factoren zijn die belangrijk zijn. Ten opzichte van heel veel andere landen zijn wij in de gelegenheid om met elkaar te trainen. De reisafstand is natuurlijk klein. We zijn onderdeel van de KNLTB. Dat betekent ook qua investering dat we gewoon als KNLTB serieus geld investeren in rolstoeltennis. Nou, en vooral de spelers die bereid zijn om elkaar sterker te maken. Omdat ze weten dat ze daardoor zelf ook sterker worden. Maar is dat anders gezegd, is dit een Nederlands feestje, deze sport? Nee, zeker niet. De concurrentie van Japan, Engeland. Ik denk wel dat ieder land, merken wij natuurlijk ook, dat een aantal buitenlandse spelers bij ons komen trainen. Proberen toch het programma min of meer te kopiëren. Ik denk dat dat alleen maar goed is, want uiteindelijk gaat dat sport breder en ook sterker maken. En daar zijn ook onze spelers bij gebaat. En dan komt ook Esther Vergeer een kijkje nemen. Grootheid natuurlijk in deze sport. Was er vanochtend niet bij tijdens de kinderpersconferentie. En heeft deze vraag dus gemist. Wie was vroeger jullie idool? Nou, dan kan je wel raden wat het antwoord was. Nee, dat weet ik niet. Zeg het nog 1 keer. Esther Vergeer, ik weet niet of die jullie naam iets zeggen. Zij was vroeger natuurlijk een van de beste rolstoeltennissers ter wereld. Dus ja, dat was voor mij altijd vroeger wel een van degenen die, waar ik naar opkeek. En wat een mooi voorbeeld was, zeker. Nee, dat is leuk. Nou ja, ik ken ze natuurlijk wel gewoon ook als speler. En nou ja, dat is mooi om te horen. Dat is compliment. Ja, en het is belangrijk dus blijkbaar om idolen te hebben. Om zelf dan de stap te maken om het topniveau te halen, ja. En in welke rol ben jij hier nu? Nou, het is meer gewoon, het is voor mij ook dat ik heel veel spelers nog ken. En een soort leuk om hun weer te zien. Je hebt dan een kaartje gekocht. Ik heb gewoon een kaartje gekocht, inderdaad. En ja, we organiseren natuurlijk het ABN AMRO toernooi in februari. Dus ik wil eigenlijk ook wel gewoon een aantal spelers spreken. Dus dat is ook wel een reden waarom ik hier ben en ook nog vaker ga komen deze week. Ah, er wordt hier onderhandeld. Ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling, ja, zeker. Dan hier over dit eindejaarstoernooi dan in Os. Wat vind je ervan? Ja, nou, het is mijn eerste dag hier. En het is, aan de ene kant denk ik, oh ja, een soort van herkenning. Want zo waren de toernooien die ik natuurlijk zelf ook veel heb gespeeld. Maar het blijft echt altijd lastig om dit helemaal, zeg maar, vol te krijgen met publiek. Dus volgens mij hebben ze het goed gedaan met wat side-events en heel veel scholen hier naartoe halen. Het heeft hier niet de allure van ABN AMRO toernooi bijvoorbeeld, hè? Nee, nee. En dan merk je dat dat gewoon echt wel anders is. Als je het kan combineren met een valide toernooi, scheelt dat gewoon echt heel veel. Dit is toch gewoon, ja, in Os, in een sporthal. Het klinkt allemaal wel wat zuinigjes bij Vergeer. Zij kiest haar woorden goed. Maar ja, over haar opvolger Diede de Groot als de absolute nummer 1 van de wereld, klinkt ze een stuk overtuigender. Ze is wel echt, ja, mega goed op weg. En het is ook, ik zie haar groeien als atleet en als professioneel atleet. En dus niet alleen maar op de tennisbaan, maar ook daarbuiten heeft ze gewoon een onwijs sterke positie. En positioneert zichzelf ook heel goed. Dus ja, is echt wel gaaf om te zien. Ja. En ook vandaag wint de Groot weer haar partij. Levert daar opnieuw complimenten op. Een heleboel. Zijn jullie aan proficiat, dames, of niet? Ja, proficiat. Geweldig. Met je best hier, hè? Maar vooral die van Vergeer, ja, die zijn haar natuurlijk heel veel waard. Ja, die kan je inderdaad niet zomaar naast je neerleggen. Die kan je vaak in je zak stoppen en heel erg ten harte nemen. En tot slot, mag ik even een applausje? Ja. Ja, gaan we van het rolstoeltennis naar Liverpool. Want daar zijn de wereldkampioenschappen turnen in volle gang. Vanavond stond de teamfinale bij de mannen op het programma. En verslaggever Eline de Zeeuw heeft voor ons in Liverpool die finale gevolgd. Eline, goedenavond. Goedenavond. Ja, finale waar Nederland niet bij was, hè? Even voor de duidelijkheid. Klopt. welk land was de winnaar vanavond? Nou, vooraf werd gedacht dat het een strijd tussen China en Japan zou gaan worden. Zoals eigenlijk de laatste jaren wel vaker het geval is. Maar echt een strijd werd het eigenlijk nooit. Want China die won deze finale toch echt met afstand. En dat was vooral omdat het enige land was dat geen grote fouten maakte. Van de 8 landen die er in deze finale meededen, was China ook het enige land dat de kwalificatiescore wist te verbeteren. En alle andere 7 landen die zaten daar flink onder. Dus ja, hoe dan ook, op de Spelen was Japan nog de beste. Nu is het China. En die pakt hij dus het goud. Japan wordt tweede, mede dankzij een val van Heiki Dashimoto ook op de rekstok. Ja, en wie mocht het derde plaatsje in beslag nemen? Nou, als gisteren ging dat eigenlijk alle kanten op in die strijd om het brons. Eigenlijk was het één groot foutenfestival. Je hoorde het al natuurlijk met al die scores die zo laag waren. Ja. En vooral het paard Voltige was vandaag, ja, die maakte een hoop slachtoffers. Want bijna alle landen gingen er wel één keer of vaker de fout in. Zo lag Brazilië lang op koers voor een medaille. Tot alle 3 de mannen van Brazilië er vanaf gingen. En dus ja, werden ze eigenlijk gelijk aan de kant gezet daardoor. Ook het Verenigd Koninkrijk maakte het bond. Die begon op de Voltige, verspeelde er toen maar liefst 6 punten ten opzichte van de kwalificaties. Stonden toen op plaats 7, maar wisten toch te beginnen aan een hele comeback. En uiteindelijk in een nek-aan-nek race om het brons met Italië waren zij toch de beste. Dus voor het eigen thuispubliek gingen zij er vandoor met het brons. En ik heb nog steeds pijn in mijn oren van al het gegil dat daarbij hoorde. Enthousiast publiek in ieder geval. Zeker. Die ook nog goed moesten uitkijken waar ze precies gingen zitten. Want ik begrijp dat het niet helemaal waterdicht was daar gisteren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Het is behoorlijk regenachtig in Liverpool. En gisteren leek die regen ook opeens naar binnen te druppelen. Heel specifiek trouwens, want precies boven die 10 centimeter brede evenwichtsbalk, nee, daar werd er gelekt. Dus er ontstond op een gegeven moment een vlek in de balk. En we zagen ook allerlei turnsters die met kalk die vlek een beetje probeerden dicht te smeren. Of in ieder geval dat ze er geen last van zouden hebben tijdens een oefening. Het drupte dus inderdaad, bevestigde de Amerikaanse turnsters ook naar afloop. En dan denk je, ja, waarom wordt daar dan niks aan gedaan? Waarom wordt die wedstrijd niet stilgelegd? Er waren best wel wat vragen over vandaag. Want dat kan turnsters natuurlijk ook in discrediet brengen tijdens een oefening. Er is nog geen verklaring gekomen. We zagen wel een filmpje van de Canadese turnster Ellie Black. Die op een of andere manier een filmpje van het dak had weten te maken. Waar ze een man in actie zag op zoek naar dat lek. En ik denk dat het gewerkt heeft. Want we zagen vandaag in ieder geval geen druppels binnenkomen. Gelukkig, het lek is gedicht. Morgen dan nog de meerkampfinale. Daar hebben we Naomi Visser en Tisa Volleman in actie. Hebben zij kans op medailles? Nou, ik denk dat dat wat hoog gegrepen is. Al weet je het natuurlijk nooit. Vorig jaar op de WK van 2021, toen werd Naomi Visser vijfde van de wereld. Dat was wel een wat gedevalueerd WK. Mm. En nu zijn echt alle toppers erbij. Dus ik zou niet zo hoog inschatten. Maar haalt zij de top 10, dan zou het echt wel heel erg knap zijn. Voor Tisha Volleman is het haar allereerste WK-finale ooit. Ze gaat echt al wel een tijdje mee, maar heeft nog nooit in een WK-finale gestaan. Dus voor haar is vooral die ervaring ook heel mooi om die hier op te doen. Ja. En dat maar mee naar huis te nemen. Dus daar moeten we vooral naar kijken, denk ik. Naomi Visser die start morgen op de brug en Tisha Volleman op de vloer. Dus we gaan zien wie er de beste turnster ter wereld gaat worden. Want gaan wij, de beste turnster die gaat toch wel over de vloer, balk, brug en de sprong. Ja, gaan we morgen van jou horen hoe dit uit gaat pakken, denk ik. Hou het droog. Dankjewel, Eline. Eline de Zeeuw was dat vanuit Engeland. Nog een minuut of 10 te gaan bij de Champions League wedstrijden. En volgens mij, Ronald van Dam, zijn de kaarten wel geschud, hè? Dat klopt, de kaarten zijn geschud. Nou ja, behalve dan dat het nog altijd de vraag is wie groep H op zijn naam gaat schrijven. Paris Saint-Germain of Benfica. Want dat Paris Saint-Germain staat dus wel met 2-1 voor. De doelpunt van Nuno Mendes op assist van Mbappé. Maar Benfica leidt met 4-1. En ook maar één doelpuntje van Juve te vallen. En dan is Benfica, de ploeg van Roger Schmid, groepswinnaar. Die scoorde 2 maal via Alex Grimaldo en Rafa Silva zo even. En leidde dus met 4-1. En dan heb je nog een doelpuntje bij Manchester City tegen Sevilla. Manchester City, de ploeg van Pep Guardiola, is er toch wel aan stand verplicht. En is op 2-1 gekomen door de Argentijn Julian Alvarez op assist van Kevin De Bruyne. Ja, Guardiola kan zich permitteren om Kevin De Bruyne gewoon van de bank te laten komen. Want zij zijn al zeker van de groepswinst. Listen B, Save Me, jaar of 9 oud alweer. Ja, zou zo van vandaag kunnen zijn. Op het WK turnen komen Casimir Schmid en Loran de Munck deze week nog in actie in finales. Schmid vrijdag op de Meerkamp en de Munck zaterdag op het toestel Voltige. Een bijzondere week voor de twee die naast collega's ook huisgenoten en dikke vrienden zijn. Wat is eigenlijk het lekkerste gerecht wat hij klaar kan maken? Zijn pasta carbonara, denk ik. Welke huishoudelijke taak doet hij het beste? Stofzuigen en de badkamer schoonmaken. Wat moet je hem 's morgens vooral niet vragen? Nee, ik kan hem denk ik alles vragen, maar het is eerder andersom. Ja. Gewoon niks vragen aan Loran 's ochtends. Dat is het best, ja. Dat is gewoon het best. Ze zijn huisgenoten, ze zijn vrienden, Loran de Munck en Casimir Schmid. Wat maakt dat Loran voor jou zo'n goede vriend is? Het is iemand die altijd voor je klaarstaat. Je hoeft het maar te vragen en hij staat er voor je, die je steunt. Het is niet een hele grote prater, maar het is wel iemand waar je wel terecht kan als je echt ergens mee zit. En die ook goed advies kan geven. Ja, Cas probeert sowieso altijd iedereen te helpen. Dus als ik ergens mee zit, dan komt hij altijd even naar me toe. Om te vragen, ja, wat kan ik voor je betekenen? En ik denk dat dat wel een van zijn kwaliteiten is. Die soms wel goed uitpakt bij mij, maar soms ook niet. Want soms wil ik gewoon even op mezelf zijn en het zelf proberen te fixen. Maar soms heb ik dat wel nodig. En dan is Cas daar heel goed in om je te steunen, zeg maar. Dus dat is wel echt fijn. Ben je te hulpvaardig, Casimir? Ja, dat hoor ik soms wel een beetje. Ik moet dat nog leren, dat ik even mensen met rust moet laten ook soms. Vind ik lastig. Ik wil het altijd beter maken, maar soms gaat dat even niet. Is het het turnen wat jullie zo tot elkaar heeft gebracht? Ja, ik denk het wel. Tenminste, sinds ik bij Pax train, kennen we elkaar eigenlijk al. Hoe kijk je dan tegen hem als turner aan? Is dat ook een deel van die band die jullie hebben? Ja, natuurlijk. Zeker de laatste 2-3 jaar heeft hij het supergoed opgepakt. En er is denk ik niemand met zo'n goede werkethiek als Loran. Zeker niet in Nederland. En daar kunnen we allemaal nog wel wat van leren. Ja, Cas is nog steeds het boegbeeld van het team. Ja, niet alleen omdat hij het oudste is, maar ook omdat hij het meeste ervaring heeft in de turnwereld. Dus daar kijkt ook iedereen denk ik ook tegenop. En je kan altijd iets leren van Cas natuurlijk. En dat is denk ik ook wederzijds. Want ik neem aan dat je ook dingen van Loran kan leren. Het blijven herhalen van dingen wanneer je soms denkt van... nou ja, ik kan het nu wel. Of we zien wel hoe het op de wedstrijd gaat. Probeer je toch dat laatste onzekerheidje nog even weg te halen. En dat heb ik wel een beetje opgepakt van Loran. Ja, dat is ook mijn valkuil gelijk. Dat ik altijd door wil gaan en totdat iets lukt. Dus daar kan ik ook wel weer iets in winnen. Maar ja, ik probeer het altijd... te perfectioneren, zeg maar. Zijn jullie in die topsport totaal verschillende karakters? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat we misschien wel twee uitersten zijn. Ik denk dat Loran vooral op zichzelf is, in training vooral. En ik ben juist, hoe meer input ik van anderen krijg... en hoe meer ik kan praten tegen mensen, hoe beter ik functioneer eigenlijk. En ik denk... Toch weer dat praten, hè? Ja, en ik denk dat bij Lor precies andersom is. Als ik niks stoms zeg nu, maar... Ja, dat is waar. Ja? Word je er soms niet gek van dan in de training? Ah ja... Af en toe, maar ja, ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen. En ik kan me daar wel voor afsluiten ook. Ja, dat is wel fijn dan. En nu staan de twee vrienden, de twee huisgenoten en de twee trainingsgenoten... ineens allebei in een WK-finale. Hoe bijzonder is dat? Een paar uurtjes voor de wedstrijd zijn we nog... ja, straks over een paar uur staan we in dezelfde lift weer. En dan is het gewoon gebeurd. En dan hebben we het ofwel of niet. En wel blij dat het goed gekomen is en dat we allebei die finale binnen hebben. En nu kunnen we ook weer samen naar iets moois toewerken in de finale... Dus we delen dus dezelfde kamer. Dus we kunnen het samen gewoon aangaan, zeg maar. Dus dat is wel heel leuk. En leef je er ook echt samen naartoe? Ja, tuurlijk. Ik ben wel zenuwachtig voor Loran's finale dan voor die van mezelf eigenlijk. Maar ik denk dat dat ook wel een goed ding is bij mij. En het is wel iets waar ik nu echt naartoe leef. En dan als mijn finale klaar is vrijdag, dan dus nog even één avondje en één ochtendje toeleven naar Loran's finale. En dan gaat die knallen. De enige vraag die resteert is eigenlijk, als jullie dan straks thuis zijn, wie hangt er de slingers op? Ik hoop Loran's vriendin. Zeiden de twee vrienden in een reportage van Edwin Cornelissen. Het is erop en vooronder morgenavond voor Feyenoord in de Europa League. De situatie in de pool van de Rotterdammers is met nog één wedstrijd te gaan heel erg ingewikkeld. Feyenoord moet met 2 doelpunten verschil winnen van Lazio om te overwinnen in de Europa League. Maar is ook afhankelijk van het resultaat van Midtjylland tegen Sturm Graz. Het andere duel in de groep. Trainer Arne Slot weet dat het alle kanten op kan gaan. Ik ken de scenario's vrij goed en ik weet dat wij eigenlijk in alle gevallen voor een overwinning moeten spelen. En dat pas helemaal op het eindje zou kunnen kijken naar van wat gebeurt er nou op het andere veld. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook gedurende de wedstrijd echt wel op de hoogte zal zijn wat op het andere veld gebeurt. Hoe gaat dat praktisch gezien? Wie gaat jou dan informeren? Er zit een teammanager op de bank die altijd zijn telefoon bij zich heeft. Dus die zal me daar prima over kunnen informeren. Het is mooi dat het zo'n soort finale wordt, hè, met heel veel spanning erop. Is Lazio in die zin wel de slechtste die je had kunnen treffen, zeg maar, nu het tot zo'n climax moet komen? Je bedoelt uit deze pool? Ja. Dat weet ik niet, omdat alle ploegen hebben aangetoond dat ze behoorlijk gelijkwaardig zijn aan elkaar. Niet alleen als je naar de ranglijst kijkt, maar ook als je naar de onderlinge ontmoetingen kijkt. Er zijn maar twee, als ik me niet vergis, exceptionele uitslagen geweest. Dat is 5-1 voor Midtjylland thuis tegen Lazio. En de 6-0 die wij hier hebben gemaakt tegen Sturm Graz. Alle overige wedstrijden die alle ploegen tegen elkaar gespeeld hebben. Die waren qua score redelijk gelijkwaardig. Maar qua spelbeeld was er nog één uitzondering. En dat was Lazio Roma Feyenoord. Ja, precies. Tot slot. In de eerste helft overigens. Ja. Waar we het net ook even over hadden met Quinten. Hè? Het grillig nog van Feyenoord. Jij klonk net heel strijdbaar van we zijn veel verder. Kun je dat nog eens voor me concreet maken? Wat je dan zeg maar gezien hebt. Ondanks dus het grillige. Waardoor je er toch veel vertrouwen in hebt. Ik vind ons al niet grillig. Dus daar begint het al mee. Elke wedstrijd van ons verloopt volgens hetzelfde patroon. 1 helft uitgezonderd. We hebben altijd eigenlijk meer balbezit dan de tegenstander. We zijn altijd dominant. We hebben altijd meer doelpogingen dan de tegenstander. In 99% van de gevallen. Er is alleen 1 wedstrijd en die voor mij als trainer echt heel pijnlijk geweest is. En eigenlijk in al die jaren dat ik trainer ben geweest, is me volgens mij nog nooit overkomen die helft in Rome. Dat zowel het druk zetten, het verdedigen, het opbouwen, werkelijk niks ging goed. En daar ben je van tevoren heel druk mee geweest. Want dat is met name waar je als trainer heel druk mee bent. Hoe zet je druk op een tegenstander? Hoe verdedig je? Hoe voorkom je dat de tegenstander kansen krijgt? Hoe bouw je op om zelf in aanvallende posities te komen? Nou, daar is in de eerste helft in Rome werkelijk alles in fout gegaan. Maar ik denk dat wij veel beter kunnen, hebben we de tweede helft al laten zien. En dat is ook niet zo gek, want dat was denk ik de derde wedstrijd van bijvoorbeeld een Hansko en nou ja, al die namen die de revue hebben kunnen passeren. Dus wij zijn nu verder. Maar of dat dan nog steeds voldoende is om van Lazio te winnen, ja, dan moeten de dingen kloppen in aanvallen en verdedigen. En dan moeten die dingen kloppen die ik net zeg om een resultaat te halen. Wat nodig is in een topwedstrijd. Positief balans, standaard situaties. Geen benadeling door arbitrage. Geen stomme fouten zelf maken. Hopen dat de tegenstander die wel maakt. En een briljant individu. In tegenstelling tot Feyenoord is PSV al zeker van overwintering in Europa League. De Eindhovenaren spelen morgen tegen Bodo Glimt. En kunnen nog wel eerste worden in de pool. Bert Maalderink blikt vooruit met trainer Ruud van Nistelrooy. Waar gaat deze wedstrijd wat jou betreft over? De wedstrijd gaat over de ontwikkeling doorzetten waar we mee bezig zijn. Gaat het ook nog over wat er in Londen gebeurt? Daar gaat het ook over, want theoretisch kan het nog. En ik heb het een klein wonder genoemd dat als we ons vorige speelronde zouden kwalificeren. Als dat nu gebeurt, zou je eerste worden, dan is dat een groot wonder. Maar ja, wonder gebeuren maar 1 keer, anders is het geen wonder. Nou ja, we zullen zien. We gaan ervoor. Hopelijk is dat een gevolg. Maar wij zijn gefocust op onze wedstrijd, op ons niveau. Om goed te zijn, zo goed mogelijk, zoals we kunnen zijn. En dan zien we daarna wel wat er in Londen gebeurt. Nou zijn de mensen niet bij. Sangaré, Brainwaite, Maurus Junior en Max. Wat hebben die? Er zijn een aantal ziek. Die hebben lichte klachten. En wat is ziek dan? Wat is ziek dan? Dat is wat ik zeg. Ja, maar geen corona of zoiets dergelijks? Nou ja, ik kan niet over elke speler zomaar uitweiden wat ze precies mankeren. Maar ze zijn ziek en ze zijn thuis. En Philip Max, die heeft een lichte blessure. Ja, ik vraag specifiek naar corona, omdat dat als dat weer in een spelersgroep terechtkomt, dan is dat altijd heel vervelend. Ja, het is sowieso vervelend. Uiteraard voor de samenleving, maar ook voor een voetbalteam. Maar dat is gelukkig onder controle. Oké. Okay. Ga je nog naar het Noorderlicht kijken vanavond? Ik heb het al gezien. Oh, jij bent daar wel van? Nou, ik keek bij mijn hotel naar buiten en dat was er. Dus ik hoefde niet heel veel te doen. Dus dat was een mooi cadeau. Schitterend, ja. AZ weet dat het na de winterstop speelt in de Conference League. De Alkmaarders spelen morgenavond tegen Dnipro alleen nog voor de groepswinst. En hebben aan een gelijkspel genoeg. Toch wil trainer Pascal Jansen aanvallend voetbal zien. Volgens mij weet je dat, dat wij de bus sowieso niet parkeren. Wij gaan altijd voor de winst. Dus dat zal morgen ook het plan zijn. Zo is het. Morgen zijn de wedstrijden vanaf 7 uur te volgen. Live in Langs de Lijn in Omstreek. Ja, de kaarten waren al geschud in de poolfase van de Champions League. Maar zijn nu in beton gegoten volgens mij, Ronald van Dam. Ja, want Benfica stunt bij Maccabi Haifa. Het wint namelijk met 6-1 uiteindelijk. Omdat Paris Saint-Germain het ook wint met 2-1. Hebben ze allebei hetzelfde doelsaldo. 16 voor, 7 tegen. Maar Benfica heeft meer uitdoelpunten gescoord. En dus worden zij groepswinnaar in de groep H. En Paris Saint-Germain wordt dus tweede. Ja, en die moeten het dus straks gaan opnemen in, als de loting voorbij is, tegen een groepswinnaar uit een van de andere groepen. Dus daar hadden de Parijzenaars denk ik toch niet opgegrepen. Dus dat is nog even het addertje wat onder het gras vandaan kwam in de laatste minuten van dan deze laatste resultaat, Ronald. Wat zeg ik? Nee. Dan dat nee. Nee, want dat was de onderlinge resultaat, waren ze gewoon keurig gelijk. Dus, okay, dat wordt al dus uiteindelijk wordt er al gekeken naar het aantal uitgescoorde doelpunten. Dat is in het voordeel van Benfica. Ja, zo bizar is deze ontknoping. Ja, leuk. Spectaculair. Nou ja, goed. En we hebben het gezien. Hè. Ik bedoel, Milan toch makkelijk door. 4-0 gewonnen uiteindelijk van de Red Bull Salzburg. Dus die gaan voor het eerst sinds het seizoen 2013-2014 weer meedoen aan de knock-outfase. Dank, Ronald van Dam. KNSB heeft bekendgemaakt welke schaatsers zijn geselecteerd voor de eerste World Cup. Over anderhalve week wordt die verreden in Stavanger. Kjeld Nuis zit daar niet bij. De Olympisch kampioen op de 1500 meter miste het World Cup kwalificatietoernooi vanwege een liesblessure. Raakte vlak voor het toernooi geblesseerd. En hij wordt door de KNSB dus ook niet aangewezen. Ook Kai Verbeij, die op de 500 meter uitviel met een liesblessure. Ook hij krijgt geen aanwijsplek. Was ook iets minder grond voor. Maar de schaatsbond benadrukt wel dat de selectie voor de latere World Cups nog kan veranderen. Maar het is niet duidelijk of Nuis en Verbeij er dan wel bij zijn en of ze dan wel fit genoeg zijn. Goed, dit was hem. Langs de lijn omstreken voor deze avond. Dank voor het luisteren. Morgenavond zijn we er natuurlijk weer. En dan dus vanaf 7 uur al met al die Europese wedstrijden. Ja, een lekker lang avondje. En Kluun komt op bezoek. Hij heeft een nieuw boek geschreven over pubers. Oh? Ja. Nou, ga ik... Ik heb er twee. Ja? En dat boek ook, dus... Ook wel zeggen het. ik ga goed lezen, dan ga ik hem even bewaren nog in de kast. Ja. Dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender natuurlijk, zoals gewoonlijk, met het oog op morgen. Gepresenteerd vanavond door... Rob Trip. Fijne avond nog. Bye bye. Dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Maria Pinas was de koningin van de buurt. Stond ze niet in de keuken, dan stond ze voor iemand klaar. Er was altijd genoeg eten voor haar 4 kinderen. Maar meestal voor een heel weeshuis. Dus vertelde haar kinderen aan de uitvaartverzorger van Meride over de lekkernijen die bij haar uitvaart niet mochten ontbreken. Uiteraard voor 2 weeshuizen, want iedereen was welkom. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt, Meride. Help afscheid mooi. Mijn naam is Alice de Bruin. Ik word 60 en er verandert van alles in mijn leven.